En op een gegeven moment in een soort tunnel komen, psychisch, dat ze het niet meer kunnen of willen opgeven. En dan zou je kunnen denken, nou, misschien is dat leuk om naar te kijken, maar dat was het niet. Het was eigenlijk best wel akelig om naar te kijken. Ik hoop heel erg voor de makers dat er niet over een week of over een maand nog enige psychische klacht of zo naar boven komt bij een van de deelnemers. Dat hij er toch iets aan overgehouden heeft op een bepaalde manier. Maar ja, is dit op tv dus wel, moet je dit laten zien? In de kranten en online werd gesproken over onethische televisie. Maar volgens spraakmaker Apple van Nispen valt dat allemaal wel mee. Hij vertelt erover in de podcast Mediaforum. Want we hebben het er nou over dat het allemaal ethisch... en ik denk ook dat het echt uit de hoek van de journalistiek komt. Ja. Dat de gewone kijker thuis dat heel anders heeft beleefd. Maar om maar even een heel ander voorbeeld, dat is denk ik niet zo. Maarten van der Weijden, die heeft twee keer 24 uur zich werkelijk helemaal afgebeuld. En dan kijk je ook, haalt hij het wel of haalt hij het niet. Dat is eigenlijk hetzelfde principe. En daar hoor je niemand zeggen over dat dit onethisch is en dat we daar met de camera's bovenop zitten. Dus ik ben daar zelf ook als archivaris wat relaxed. En als je ook door de geschiedenis heen kijkt, dan kun je daar gewoon zeggen, ja, we hebben wel vaker van dit soort uitputtingsslagen meegemaakt. Dit is ook iets waar je denkt, ja, weet je, het is ook fijn soms om iets negatiefs te kunnen schrijven, want al met al, hè, wij zijn natuurlijk ontzettend, ja. Klinkt tussen aanhalingstekens blij. Want ik zit even historisch televisiemoment. Ja, nee. Wat vinden de deelnemers eigenlijk zelf van hun deelname? Danser Alek Zomikidane was zo moe dat hij tijdens het dansen in slaap viel. Hij vertelt er zelf over bij de Groningse radiozender Oog. Ja, ik had last van microslaap. Dat hield een beetje in dat ik daardoor op vroeg zeg maar, aan het dansen was. Maar ook eigenlijk aan het slapen. Dus dat ik als dansend aan het slapen was en daardoor het wegviel. En niet meer scherp had op de vloer. En dat heeft een beetje voor geleid dat ik eruit moest op een duur. Omdat ik kon niet meer functioneren. Dus toen heb ik backstage nog anderhalf uur geslapen. En toen was ik gelukkig ook weer bij hoor. Maar Het was toen wel even spannend. Volgens Alex is alle ophef op het programma onterecht. Volgens hem werd er juist heel goed voor hun als dansers gezorgd. En was het vooral zijn eigen schuld dat hij uiteindelijk fysiek onwel werd. Nou, kijk, het was bij mij natuurlijk... ik wist niet wat er bij mij wat me echt overkwam. Omdat ik dit nog nooit had meegemaakt. Dus, en ik wou per se hoe dan ook die 50 uur halen. Dus het lag ook een beetje aan mezelf dat ik zo ver weg ga natuurlijk. Dus ik denk, ja, we zijn ook allemaal volwassenen, we weten... We moesten gewoon beter naar ons lichaam luisteren. Alleen, ja, sommige, en ik snap dat ook wel. Ik heb ook geprobeerd om die 50 uur te halen en mezelf gepusht. En alleen, dat is me niet gelukt, jammer genoeg. Maar dat lag niet, vind ik, niet aan het team, zeg maar. Het was omdat het team wel daar heel erg goed op reageerde. En en zo snel mogelijk mij eigenlijk heeft geholpen. En alles heeft daar heeft gedaan ook om mij te kunnen helpen. Eén ding is zeker, de dansmarathon heeft voor spraakmakende televisie gezorgd. Maar is zo'n programma wel ethisch verantwoord? Dansers vielen letterlijk om van vermoeidheid en daarmee werd de gezondheid van de deelnemers in gevaar gebracht. Had SBS6 eerder moeten ingrijpen of gingen de dansers zelf gewoon veel te ver? Je weet immers waar je aan begint. Ik praat er graag verder met je over aan de hand van de volgende stelling. De dansmarathon is leedvermaak. Laat van je horen via de NPO Radio 1-app of bel naar 0800-1121. Ik ben benieuwd wat je vindt. They say, oh my god, I see the way you shine. Take your hands, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I seek you every time. Say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey, hey. And when you're done, I'll make you do it all again. I said, oh my God, I see you walking by. Take my hands, my dear, and look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. But you're just there to see me. Monkey hoorde je hier op NPO Radio 1. Ja, want wat vind jij? Zijn de deelnemer van de dansmarathon, waren dat Dance Monkeys? Was het leedvermaak wat we op SBS6 zagen? Zo, ik kon even in woorden. Was het leedvermaak wat we op SBS6 zagen? Of is het een wereldprestatie die we gezien hebben? Even kijken, Edwin heeft gebeld. Edwin, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, vertel, wat hebben we gezien? Ik ben het niet eens met je met de stelling. Jij vindt het geen leedvermaak? Nee, zeker niet, want dan zou je ook de Elfstedentocht leedvermaak moeten noemen voor amateurs. Ja. Want daar zie je ook mensen die helemaal over de schreef gaan. Mm-hmm. En dat is bij een marathon van Amsterdam bijvoorbeeld, mensen die ongetraind daar aan mee gaan doen, die hebben hetzelfde. Ik heb begrepen dat het begeleidingsteam was ook het begeleidingsteam van Maarten van der Weijden. Oké, okay, dus ja, deels, ja, dat klopt. Dus ze hadden allemaal horloges om waar alles op bij werd gehouden. Mm-hmm. Hartslag, bloeddruk, weet ik het allemaal. Dus wat hadden ze meer kunnen doen? Maar we hebben wel mensen zien flauwvallen en neerzien gaan. Dat zien we bij de marathon toch ook. Dat zien we bij een Elfstedentocht toch ook. Daar kijken we toch ook met z'n allen naar. Mm-hmm. Dat vinden we allemaal schitterend. Die mensen staan in de ijskou, staan ze op de schaatsen. Mm-hmm. Maar denk jij dan dat dit programma is ontwikkeld om dus een soort wereldprestatie te zien? Dat we ook daar kunnen zeggen, oh, dit is echt heel goed dat deze mensen dit volhouden. Want daar is een marathon natuurlijk voor bedoeld. Dat is bijna een soort aanbidding, zou ik het niet willen noemen. Maar wel, van dit is echt heel knap wat deze mensen doen. En dat is dit dan wat minder, toch? Waarvoor het bedoeld is. Ik vind dit heel knap wat ze gedaan hebben. Het waren allemaal mensen die in de danswereld zaten. De meeste waren allemaal getrainde dansers. Ja, dat is waar. Van allemaal van dansscholen. Mm-hmm. Dus, ja. Maar er waren ook mensen die voor de lol meededen natuurlijk. Wat zei je, sorry? Ik had er niet durven staan. Nee, ik ook niet. Maar ik kan sowieso niet dansen. Nee, ik ook niet. Maar ik heb geen ritmegevoel. Maar goed, dat had heel raar geleken. Nee, die mensen hebben er al gekozen. Ze zijn allemaal gescreend, wat ik begrepen heb. Ze zijn allemaal getest van tevoren. Ja. Op psychisch en dat soort dingen. Ja. Dus ja, dat doen ze bij een Elfstedentocht niet. Die mensen worden niet getest, hoor. Hadden we sommigen dan niet gedwongen moeten laten stoppen? Want ik heb beelden gezien van iemand die letterlijk aan het huilen was en dat een Wendy van Dijk erbij stond met, ja, je doet het heel goed, ga door. Dan denk ik wel, ja, wat gebeurt hier? Dat was heel vreemde beelden, waren dat. Tuurlijk is dat vreemd, maar ik denk dat bij een Elfstedentocht ook gebeurt. Dat er ook mensen aan de kant staan, dat als er mensen voorbij komen schaatsen die huilen, van kom op, je moet nog heel even, ga door. Ja. Dat gebeurt overal, bij alle sporten. Ja, precies. Dat gebeurt bij alle sporten. Kijk, dan vind ik boksen nog erger, die slaan elkaar totaal los. Ja, dus jij ziet dit gewoon als een sportprestatie. Ik zie dit zeker als een sportprestatie. Ik heb zeker voor die mensen die van 66 die finale haalden. Ja. Ik heb daar diep respect voor. Want absoluut. Heb jij het een beetje gevolgd? Ik heb het op afstand een beetje gevolgd. Zelfs dat je 's ochtends gaat kijken van, of samen gaat zeggen van, hoeveel zullen er nog over zijn? Ja. En ik vond het echt een wereldprestatie van die mensen. Ja, jij hebt er echt van genoten dan ook, hè, denk ik. Ik heb er wel van genoten. Ik vind het knap. Ik heb er echt van genoten. Ik heb er diep respect voor. Ja, nee, dat snap ik heel goed. En die mensen doen het allemaal zelf. Ja, precies. Ja, ja, ja. Als dus... je meedoet met de Iron Man, dat doe je toch zelf? Die mensen gaan ook kapot. Dan gaan er ook, vallen er ook doden. Mm-hmm. Maar dus... zullen mensen hier aan mee hebben gedaan, denk je, omdat ze dus hier aan mee mochten doen? Of omdat ze die 100.000 euro misschien wel hadden gekregen? Ik denk beide. Maar ja. Dat is altijd als je ergens geld mee kan verdienen. Nou ja, bij de marathon verdien je natuurlijk geen geld. Daar doe je het echt voor de sportprestatie. Okay, dat is waar. Maar er zijn veel meer spelshows waar je veel geld mee kan verdienen, waarvan ik denk van, moet je daaraan meedoen? Ja. Je hebt dat met die ballen, dat ze van een plateau worden afgeslagen en dat soort dingen. Wipeout bedoel jij? Ja, dat heb je ook. Ja, dat is dan natuurlijk ook. Flinke klappen. Ja, klopt. Ja, dus, ja, dat is zo. Ja, waar moet je het dan mee vergelijken? Ik denk dat dit iets op zich is. Hadden die mensen meegedaan... Wat zei je, sorry? Die mensen kiezen hier toch zelf voor? Ja, precies. Hadden die mensen meegedaan, denk je, als die 100.000 euro geen optie was? Nee, maar het was allemaal voor het goede doel. Het was allemaal voor het goede doel, maar ook voor natuurlijk hun eigen portemonnee een beetje. Ja, maar ik hoorde de meesten hadden allemaal het doel met van een eigen dansschool oprichten of een huis voor hun moeder. Er zat allemaal wel een doel achter waarom ze meededen. Ja, ja, precies. Dus iedereen had zijn eigen motivatie en daarom vind jij het eigenlijk prima? Ja, ik heb daar niet zoveel moeite mee als die mensen dat zelf doen. Ik heb meer moeite met dat expeditie Robinson. Want dat zijn ook ongetrainde mensen die, ik weet niet wat, moeten eten. Wat je denkt van, ja... Ja, maar dat zijn BN'ers. Die kunnen alles, blijkt wel, op tv. Ja, maar dat is toch ook leedvermaak? Ja, ja, dat is in zekere zin ook een vorm van leedvermaak natuurlijk, dus als je het zo bekijkt. En daar is ook begeleiding bij. Alleen, zeker, daar is medische training bij. Nee, dat is niet in de uitzendingen te zien. Maar ik weet wel dat dit jaar deelnemer Dennis Gouten op medisch advies gestopt is. Ja, maar hier omdat hij een TIA-aanval kreeg. Sorry? Hier zijn ook mensen op medisch advies eruit gehaald. Ja, maar ik had hier het idee dat het bijna meer een soort advies was. En daar bij Expeditie Robinson zeggen ze echt keihard tot hier niet verder. Dat zou kunnen, maar als jij een sporter met sporten bezig bent, met de hele stedentocht, is het ook een advies. En die slaan mensen ook in de wind. Mensen hebben de oren eraf gevroren, de tenen eraf gevroren. Ja, dat is waar. Dat is inderdaad zo. Waar neem je dan de maat? Ja, en dat weet ik niet. En dat wil ik graag met andere luisteraars nog bespreken. Edwin, mag ik je heel erg bedanken voor je belletje? Absoluut. Top, dankjewel Edwin. Dag, fijne dag. Even kijken, Harry heeft ook gebeld. Goedemorgen. Goedemorgen, Harry Wesselink, Nijmegen. Dag Harry Wesselink, Ruben van Haften, Hilversum. Ja, ja. Ik ben het eens, het is leedvermaak. Ja. Alles voor de kijkcijfers. Het moet alsmaar extremer, extremer, extremer. En het gaat wat mij betreft door de ondergrens van elementair fatsoen. Dat zo mevrouw Wendy van Dijk zich daarvoor leent, dat is een zelfdisqualificatie van mevrouw Wendy van Dijk. Is dat niet een beetje een overdreven reactie op haar rol hierin? Want zij praat het natuurlijk eigenlijk alleen maar aan elkaar. Zij was ook niet de enige, het waren heel veel presentatoren. Je hoeft het toch niet aan elkaar te praten als je het inhoudelijk niet eens bent met die extreme afmatting. Ik hoop eigenlijk dat iemand van de deelnemers aangifte doet voor mishandeling. Aangifte doet? Ja. U ziet het als zo'n extreem iets, ja? Ja, want zijn ze allemaal dan van tevoren verplicht medisch gekeurd? Ik denk het niet. Nou, er was wel een medisch team aanwezig. En dat medische team, die zeggen wel, we hebben het heel goed voorbereid. We hebben alle protocollen gevoerd. En wij hebben ons nooit ergens zorgen over gemaakt. Dat is wat het hoofd van het medische team zegt. Ik vind het strijdig met de mensenrechten. En het is alsmaar de kijkcijfers die regeren. En het moet alsmaar lower, lower, lower. Het gaat door de ondergrens van elementaire fatsoen, vind ik. Maar gaat het daarom? Want in het begin werd het helemaal niet zo goed bekeken. Toen het startte, werd het maar tot... Die start is door 200.000, 250.000 mensen gezien uit mijn hoofd. Dat is natuurlijk niet heel veel. Ik weet het uit de krant en uit de recensies, want ik kijk niet naar dat soort onbenulligheid. Ja. Want ik vind het echt buitengewone onbenulligheid. U heeft er helemaal niks van gezien? Nee. Was dat uit principe? Of omdat u dacht, dit programma spreekt me gewoon niet aan? Ik vind mijn tijd te kostbaar om te kijken naar dat soort onbenulligheid. Ja, precies. Ja. En kijk, er is bijvoorbeeld meneer Plasman. Die heeft nu ook aangifte gedaan namens een aantal vrijwilligers die om niet Siewert van Linde hebben geholpen. Dat die 30... Maar dat 28, is... Dat nee, maar dat het geld terugkomt. Ik vind het echt de ondergrens gaat. Ik wil het nu met u graag hebben over de dansmarathon, niet over Siewert van Linde. Maar u zegt dus, ik vind dit enorme leedvermaak. noemt u het. Maar u noemt het ook nog lichamelijke mishandeling. Maar is het niet dat die mensen zelf wel moeten weten waar ze aan beginnen? Of denkt u dat dat geld dan in de weg staat? Ja, maar de verleiding is natuurlijk groot. Waarom doen mensen mee aan, kopen ze loten, doen ze mee aan de staatsloterij enzovoort? De verleiding van die worst van die 100.000 die ze voorgehangen wordt. Dan denken ze van, ik ga ook een gokje wagen. Denkt al u... is iemand misschien helemaal niet psychisch en lichamelijk in staat om dat vol te maken, die 50 uur. Denkt u dat ze het alleen om die 100.000 euro gaan? Want ik heb ook mensen gezien die vanaf het begin al zeiden, wij weten dat we toch nooit winnen, maar we vinden het gewoon leuk om te doen. Als we het een dag volhouden, zijn we al blij. Ja, maar leuk om te doen, wat doe je eigen geest en je lichaam aan? Dan ben je niet goed sneek. Edwin had het net ook over marathons en hij noemt dit een beetje hetzelfde. Vindt u dat ook? Nee, mensen die meedoen aan marathons, die zijn over het algemeen buitengewoon goed getraind. Die hebben weet ik hoeveel trainingsuren daarvoor. Ik weet niet of deze mensen allemaal goed getraind zijn. En ik weet ook niet of ze van tevoren allemaal medisch gekeurd zijn. Ik vind het onverantwoord. En wat ik het ergste vind, dat het moet alsmaar ruiger voor de kijkcijfers. Waar ligt de grens, denkt u? Waar ligt de grens? Het gaat door de ondergrens van elementair fatsoen, vind ik. Ja. Waar ligt de grens? Waar stopt dit dan, denkt u? Of wordt het alleen maar extremer? Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk te bepalen, want dan moet je appels met Pierre vergelijken. Die meneer voor mij, die noemt Expeditie Robinson. Ik weet die dingen uit de krant, maar ik ga er geen tijd aan verspillen en ik kijk er niet naar. Waar kijkt u wel naar dan? Ik ben van het nieuws en ik ben van de politiek en ik ben van de actualiteit. Ja. En ik bel wel eens in, omdat ik... Ik was docent maatschappijleer en ik lust van het hele varken wat dat betreft. Ik had gisteren ook nog wel meer willen doen, bijvoorbeeld met meneer Bruls van Nijmegen, de burgemeester. En alle gedoe rond NEC, maar je komt er niet altijd doorheen. Nee. Maar Morad zei... Ja, die is al even niet meer bij het programma, maar wat zei Morad? Harry voor president. Harry voor president. Nou, duidelijk. Ik lieg niet. Nee, ik geloof zeker dat Morad dat heeft gezegd. Nee, maar ik vind het interessant om mee te praten. En het was mijn vak. Ik was docent maatschappijleer. En dan moest ik over alles wat het in is... de wereld... Yes. Daar moest ik uitleg over kunnen geven. En à la minute, hè? Niet van vraag het volgende week nog maar eens of Google het zelf maar dat even. Nee, dat is ons programma. Het is helemaal duidelijk, Harry. Ontzettend bedankt voor je belletje. Even kijken, er wordt ook in de NPO Radio 1-app volop op gereageerd. Zo zegt, even kijken als ik er even doorheen scroll. Mark zegt, vreselijk, dit doet me denken aan het paalzitten wat ze ook elk jaar organiseren en wat ook steeds moeilijker wordt. René zegt, dit is gewoon mens eigen. Er is niks leukers dan leed van maken. Hard, maar waar. En ook Anton zegt dat Angela de Jong zichzelf een keer moet recenseren. Deze mensen doen het vrijwillig, zegt hij. Dus boeiend wat er verder met ze gebeurt. Ik heb sowieso dit hele programma niet gekeken. Ik vind het zonde voor mijn tijd. En ook Richard reageert erop en die zegt, ik ben ervoor. Als mensen uit het niets aan zoiets beginnen, dan ben je niet goed bezig. Maar het is je eigen keuze. En Maarten van der Weijden is hier niet mee te vergelijken. Maarten heeft hier ontzettend lang voor getraind. Jacco, goedemorgen. Wat vond jij van dit dansfestijn? Ja, ik wou zeggen van, er was laatst Amsterdam Dance Event. Ja, vorige week. Konden mensen gewoon ook eindeloos doordansen. En ik heb dat ook wel eens gedaan, gewoon een weekend door. Ja, en, maar bij ADE hebben ze natuurlijk wel bepaalde hulpmiddeltjes, om het even zo te noemen. Nou, ik heb dat wel gedaan, tot mijn 19e. Ja. En daarna ben ik nog wel langer doorgegaan. Mm-hmm. Snap je, langer doorgegaan met wel uitgaan. Ja. En dan toch dat je over je slaap heen komt. En wat doe je voor je plezier? En op precies. Is dat anders. Maar ik wou zeggen dat de NPO, die zond uit Kamp van Koningsbrug. Ken je dat? Ja. Daarin ging Jeroen van... Hij ging toch met oud-militairen. Ja, hij ging met die special forces mee, hè? Ja. En dan was het ook zo dat iemand zijn enkel had verzwikt. Nee, niet zeuren, doorlopen, geen geleuter. Ja. Die mensen werden ook totaal afgemat. En ik vond het juist bijzonder om te zien wat voor wilskracht mensen hebben. Maar is dat niet meer op documentaire gericht dan dit was? Want dit was natuurlijk gewoon leuke liedjes en Gerard Joling die wat liedjes komt zingen. Om het even zo te zeggen. Ik, ik heb eerlijk gezegd SBS helemaal niet gezien. Nee, oké. Okay. Maar ik had wel gewoon het idee dat die mensen een doel voor ogen hebben en dat vol proberen te houden en dan gewoon bewusteloos raken. Ja, dat gebeurde bij die NPO-uitzending ook. Ja, ja. Dat ze kost wat kost wilden ze een doel bereiken. Was het dan niet beter geweest als er iemand bij had gezeten die wat tekst en uitleg had gegeven, een expert, denk je? Over de dansmarathon. Iemand die had uitgelegd waarom de mensen dit wel aan zouden kunnen. Wat natuurlijk bij dat andere programma wel gebeurde bij Kamp van Koningsbrugge. Nou, er was wel een arts bij, maar dat was in het geval van die dansmarathon ook. Ja, dat maar die hebben ze niet heel erg aan het woord gelaten natuurlijk. Nee, oké, omdat dat de sfeer verpest. Als iemand met een brancard wordt afgevoerd, heb ik gelezen hoor. Weet ik niet of dat zo was. Ja, er zijn wel wat dingen van uitgezonden, ja. Ik heb ook mensen zien flauwvallen en... Ja, precies. En ja, dan... Kijk, bij dat Kamp van Koningsbrugge probeerden ze het ook een beetje gewoon realistisch te laten zien. Ja. En bij SBS6 proberen ze het een beetje luchtig te houden. Ja, dat heeft met de zender te maken, denk je dan? Denk ik, met John de Mol. Het moet zeg maar wat meer amusement. Ja. Maar hoe ik het meekrijg, dat ik toch denk van... Ja, die mensen die doen het, maar ik ben zelf heel lui. Snap je? Ja. Dus ik denk dan als die mensen dat willen doen... Ja. Ook helemaal als ze, want dat kreeg ik net mee van een vorige spreker, dat ze ook zeg maar bepaalde doelen hadden. Bijvoorbeeld een eigen dansschool of dit of dat. Ik denk van ja, vind ik toch mooi als ze dat ervoor over hebben, ja. Duidelijk. Het is, en het is goed bekeken. Wat zei je? Het is goed bekeken. Het is in het begin niet zo goed bekeken, maar het werd steeds meer. En aan het eind waren er toch nog wel wat mensen die het hebben gezien. Jacco, het is helemaal duidelijk. Oké, dankjewel. Hey, werk lekker. Top, wat vind jij? Bel mee via, via 0800-1121 of gebruik de NPO Radio 1 app. De dansmarathon, is dat leedvermaak of was het een wereldprestatie? Ik hoor je graag 0800-1121 of de gratis NPO Radio 1 app. Hiermee sloten ze de dansmarathon af. Last Dance van Donna Summer hoorde je. Dan ben je dus al helemaal vermoeid en dan moet je nog helemaal losgaan op dit nummer na 50 uur. Dat lijkt me ja, best wel heftig. Even kijken. Edwin zegt, nou, Donna Summer, leuk om te horen bij dit onderwerp. Ja, dat snap ik heel goed, Edwin. En even kijken, Alfons zegt, de dansmarathon was wel alleen maar een succes bij een zekere groep mensen. Nu wil ik ze niet meteen dom noemen, maar ik vind ze ook niet heel intelligent. Nou, Alfons, of ik dat met je eens ben, weet ik niet. We moeten er maar van uitgaan dat dit de meerderheid van Nederland is. En dus ook dit soort programma's vaker op de buis zullen zijn, want mensen willen dit blijkbaar zien. En ook, even kijken, Eumer zegt, goedemorgen, de spelshow was wel echt een flop en heel saai, maar wel met een winnaar die je nauwelijks hoorde, doordat de muziek nog aanstond. Dus, nou ja, oké, Eumer, ik snap niet helemaal wat je bedoelt. Maar goed, het is duidelijk. Even kijken, op lijn 1 hangt Kelly. Kelly, hallo. Ja, goedemorgen. Oh, dit is niet Kelly. Even kijken, ik praat nu met... kijken. Dit is wel Kelly. Oh, dit is wel Kelly, sorry. Man Kelly. Oh, sorry, excuus. Nee, sorry, excuus. Maakt niet uit. Nee, ik ben half Nederlands, half Amerikaan. We doen het even opnieuw. Op lijn 1 hangt Kelly. Hallo, Kelly. Ja, hi. Ja, hi. Nee, heel nu gaat het goed. Nu gaat het goed. Vertel. Ja, nee, ik vind het een heel interessant gesprek. Ik bel vanuit New York. Ja. Ik vind het een heel interessant gesprek, want waar we naar moeten kijken is het feit dat de origine van waar deze ideeën vandaan komen. Dus John de Mol heeft naar een film gekeken. They Shoot Horses Don't They. Ja. Inderdaad. En die film, gemaakt in 1969. Ja. Maar die film gaat over de Depression era. Waar mensen, waar de inequality tussen de mensen die geld hebben en mensen die geen geld hebben, net zo groot is als vandaag. Mm-hmm. En die film werd in 1969 gemaakt als een keiharde kritiek op wat er gaande was in de Depression era in Amerika. Ja. En dat mensen waren bereid om bijna alles te doen. En in die film vielen er wel doden. Mm-hmm. Waren de mensen die gewoon helemaal kapot gingen. Dus ik vind het wel merkwaardig dat in dit moment, terwijl de huizenprijzen in Nederland, ook in Amerika, toeslagenaffaire, mensen die helemaal kapot worden gemaakt door de neoliberale economie. Ja. Dat we dit hebben als amusement, terwijl het ik vind het een hele, het spijt me dat ik in het Engels moet zeggen, maar het is echt een hele dark reflectie van een hedendaagse maatschappij. Ja. En ik vind dat we toch wel moeten kijken naar, dit komt niet uit het niets. Als we kijken naar Dansmarathon, dat komt van They Shoot Horses, Don't They. Als we kijken naar Facebook, dat komt van Hot or Not. Mm-hmm. Wat oorspronkelijk de originele website was van Mark Zuckerberg. Waardoor 19-jarigen, 18-jarigen anoniem konden beschouwen wat ze dachten van een meisje in hun klas. We moeten toch wel kijken naar waar deze dingen vandaan komen. En wat voor een betekenis dat heeft voor de maatschappij. Laat John de Mol iets mooiers maken. Maar laat niet dat we dat, en ik vind dit echt misery porn, dat we kijken dat mensen, terwijl we weten dat een ton, helaas, in Nederland, dat is veel. Dat gaat je niet helpen met het kopen van een huis. Nee, maar het is voor heel veel mensen alsnog wel heel veel geld natuurlijk. Nee, dat zeker. Je kan er wel je leven mee veranderen. Ja, maar je kan geen huis kopen. Nee. Laten we eerlijk zijn, een huis kopen is toch wel de basis van je leven. Ja. Dus ik vind het wel merkwaardig dat het gesprek hier gaat over wat heeft Annie van Dijk gedaan en hoe hebben we hiernaar gekeken. Mm-hmm. Terwijl we niet kijken naar waar komt het idee vandaan. Ja, het idee dit is maatschappijkritiek. Dit is maatschappijkritiek wat nu als juist waar die film de aanklacht over heeft, dat gebeurt nu. Inderdaad. Ja, en ook wel heel, ik vind het wel heel tekenend, dat Squid Games en Dansmarathon tegelijkertijd. Ja, dat vond ik ook, ja. Ja, dat vind ik echt wel heel frappant. Maar wat ik echt hier, en hier heb je een antropoloog voor nodig, bedoel, hier zou je Joris Luijendijk voor moeten bellen. Mm-hmm. Maar dat in 1969, dat die film wordt gemaakt, en ook Amerika zit aan het begin van een financiële crisis, ja, eind jaren 60, begin jaren 70, dat dan wordt er een film gemaakt en die is hoog kritisch over wat er gebeurd is in de jaren 30 in Amerika met hoe men zo hard eronder aanging. En dan nu maken we hetzelfde, maar dan vraag, dan I'll throw it back to you. Vind jij dat niet verbazend? Dat dit wordt uitgezonden. Dit hebben wij nu als puur als amusement. Ja. Terwijl in de eind jaren 60 was het een kritiek. Dat is, ja, toch wel interessant. Dat is een hele interessante ontwikkeling, ja. Want hoe wordt inderdaad iets waarvan we eerst zeggen, nou, dit moeten we nooit willen, wordt iets wat we willen. Inderdaad. Dit is een red flag. Ja. Hadden ze dan niet beter gewoon ook die film kunnen uitzenden, denk je? Dat ze het gewoon naast elkaar hadden gezet. Ja, dat zou fantastisch. Stel je voor. Ja, want die film heeft nu ook weer heel veel aandacht, hè? Ja, nee. Maar die film is zo hard. En die film, echt huilend. Ik heb die film iets van 7 jaar geleden gekeken. Ik heb hem nog niet gezien. En huilend naar die film. Ja, nee, hij is echt van, I mean, en ook Robert Redford en Jane Fonda. Ja, ik zie hier ook dat hij voor de meeste Oscars ooit is genomineerd voor een film die niet voor beste film is genomineerd. Dus dat zegt, ja, wel wat over de film. Geregisseerd door Sidney Pollack. Ja, en Jane Fonda in de hoofdrol. Ja, ja, natuurlijk ook een wereldster. Maar goed. En wat hun idee was, laten ons een heel zuiver, scherp, kritische blik op wat er nu gaande is. Ja. En nu is het gewoon. En het tweede punt wat ik wil maken, en ik wil, als je daarop wil reageren, ga maar. Maar het tweede punt dat ik wil maken is het verschil tussen. Er wordt nu heel vaak in de laatste 4 dagen. Wordt er gesproken over. Ja, maar dat zien we ook in topsport. Ja. Een marathonloper die zich helemaal. Zijn bellen net ook. Laten we even heel eerlijk zijn. Het verschil tussen spektakel en topsport. Ja, want die zaten wel veel dansers bij, hè? Die wel professioneel dansten. Die zaten er wel tussen. Ja, maar dat zijn dansers. En die kunnen hele mooie bewegingen maken. Maar die gaan niet. Die trainen niet om 30 uur achter elkaar te dansen. Nee. Als we kijken naar Mathieu van der Poel, kijken we naar hoe gaat hij die tijd doen. Als we kijken naar Greg LeMond, als we kijken naar Nadia Comaneci, dan kijken we hoe zij iets perfectioneren. Ja. Maar dit was niet perfectioneren. Dit was gewoon, hoe ver kan ik doorgaan? En we weten, en tuurlijk waren de kijkcijfers in het begin slecht. En de kijkcijfers op zaterdagavond goed. Want we wachten allemaal op die trainwreck. We wachten allemaal op, helaas, wachten we allemaal op dat moment dat iemand inderdaad gewoon helemaal uit elkaar, helemaal in elkaar zakt. Ja, dat dus iemand huilend, catatonisch. Gewoon even af te ronden. Laten we dit niet vergelijken met topsport. Want topsport is wat we vanavond hebben gezien tussen Ajax en Borussia Dortmund. 4-0, ik wou dat nog is even benoemen. Waar iemand gewoon heel, heel goed getraind heeft. Ja. Waar iemand heel hard gewerkt heeft voor een bepaalde en een specifieke prestatie. Maar niet gewoon, ik ga gewoon zo lang door. We kijken niet naar Michael Phelps om te kijken hoe lang hij door kan zwemmen. We kijken hoe snel zwemt hij 100 meter. Ja, dus ja, en ook Sivan Hassan, waar natuurlijk belangrijk verschil. En Sivan Hassan, waar iedereen natuurlijk lyrisch over was, en logisch ook, want ze heeft het fantastisch gedaan, was natuurlijk omdat we trots waren op haar prestaties. Inderdaad. En niet dat, en ze kan nog een rondje gaan. En laten we even kijken hoe nog langer ze kan rennen. Laten we kijken wanneer zij neervalt. 26, ja. Inderdaad. Een marathon is 26,3 mijl. Punt. Klaar. Het is helemaal duidelijk. Ik moet wel weer door naar de volgende beller, want ik heb er nog een paar. Maar ik denk dat je punt duidelijk is. En ik wil je ontzettend bedanken voor je belletje. Top, dankjewel. Hele fijne nacht, joh. Astrid stuurt, ik heb zaterdag onafgebroken gekeken van 8:30 ochtends tot 22:30 avonds. Ik vond het fantastisch. Ik ben zelf amateurdanser, maar ik had het nooit nagedaan. Heel veel respect voor de deelnemers. SBS6 die had veel meer moeten doen met het programma, maar het was geen leedvermaak in mijn ogen. En Mark stuurt, ik haak af van zenders als RTL, SBS6, als dit de nieuwe trend gaat worden. Even kijken, Gerrit, dat vind jij ook, hè? Ja, goedemorgen Ruben. Ja, ik vind het een vorm van, om te zeggen leesmaak, vind ik wat verkeerd gekozen. Maar ik vind het wel een vorm van gevaarlijk entertainment. Ja. Is leesvermaak dan te licht of te zwaar? Nou, ik vind het een verkeerde okay. woordkeuze. Ja. Ja. Nee, zij zetten namelijk gewoon, in uiterste gevallen kunnen ze namelijk zelfs hun leven op het spel zetten. Als je zeg maar niet goed genoeg getraind bent en je gaat te veel over de schreef en je gaat dus echt helemaal knock-out en je komt dus niet meer bij bewustzijn, dan kun je er zelfs aan overlijden. Mm-hmm. En als dat dan was gebeurd, dan vind ik dat de makers en de regisseurs van zo'n programma hier aansprakelijk voor gesteld kunnen worden. Maar dat is natuurlijk een beetje een wat-als verhaal, hè? Want dat is natuurlijk niet gebeurd. Ja, ja. Iedereen heeft het overleefd en de mensen zijn allemaal oké inmiddels. Ja, gelukkig wel. Ja, gelukkig. Ja, maar kijk wat er wordt gezegd. Er is natuurlijk een verschil tussen een programma zoals dit en bijvoorbeeld echt voor lopers voor een marathon. Kijk, lopers voor een marathon, die trainen hier een jaar of jaren voor. Maar natuurlijk, je hebt al eens een dansmarathon, maar dat houdt dan dus in dat een koppeltje, die laten dan een aantal minuten, laten ze gewoon het beste van hun prestatie laten ze dan zien. En dat wordt dan over een hele lange periode wordt het dan uitgesmeerd. En dan heb je gewoon meerdere kandidaten. Maar niet dat een hele grote groep met kandidaten tegelijkertijd start en dan kijken hoe ver ze in die 50 uur doorgaan. Dat vind ik eigenlijk, met een dansen is dat eigenlijk ook onmogelijk. Maar als er bij een marathon iemand neervalt, dan gaan die beelden ook meteen viral. Dat zie je dan ook overal, toch? Ja, maar dan, ik denk omdat het dan echt wel een marathon is vaak worden gezien als een sportevenement. Ja. En je weet, bij sporten, dan kan dit veel sneller gebeuren. Kijk, en bij het programma, zoals de dansmarathon, ja, er zal misschien en ik geloof dat het zo is, dat er een goed medisch team achter de coulissen staat om als er dingen gebeuren, dat ze gewoon goed kunnen ingrijpen. Maar toch, ik zie dit namelijk niet als een sport evenement. Ik zie het gewoon al als entertainment. En ik denk dat daar toch wel een groot verschil in zit. Jij ziet dit gewoon puur als entertainment, niks meer, niks minder. Nee. Maar het is dan wel een vorm van entertainment waar ik zoiets heb van. Ik wil mijn tijd hier niet aan spenderen, want ik heb wel andere dingen waar ik mijn tijd beter aan in kan steken. Ja, want wat vind je dan wel leuk om te zien? Waar kijk je wel graag naar? Nou, dat was. Nou, tegenwoordig is dat zelfs niet meer. Vroeger keek ik bijvoorbeeld naar Discovery Channel en National Geographic. Maar tegenwoordig zijn dat zelfs een beetje sensatiezenders geworden. En dat vind ik toch wel heel jammer. Die komen ook met hun eigen dansmarathon binnenkort. Ja, ja. Nee, maar bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld programma's had waar bijvoorbeeld het commentaar van Sir Attenborough erin zat. Nou, dat vond ik geweldig om naar te kijken. Of bijvoorbeeld de reizen van Albie Mangles over de hele wereld. Ja. Dat vond ik altijd geweldig om te kijken. Dus jij ziet liever dingen met inhoud, zoals je het eigenlijk noemt. Ja, maar dit hadden we natuurlijk wel inhoudelijk. Nou, dat was mogelijk geweest, toch? Als we er een medisch expert naast hadden gezet die gewoon alles had geduid. Was dat dan misschien een oplossing geweest? Dat had wel wat meer ter verduidelijking. Dat was het goed geweest, inderdaad, ja. Ja, als iemand gewoon had, gewoon bijna, dat we er bijna een soort medisch programma van hadden gemaakt. Dat iemand zegt, dit is dus wat er gebeurt. Ja. Dan had je het die inhoud mee kunnen geven. Ja. Nou ja, dat zou misschien een goede optie zijn voor een eventuele volgende keer. Om toch wel mensen die dus echt wel verstand hebben van de medische aspecten van hierbij. Om die erbij een soort van commentaarlevering hierbij te zetten. Alleen dan ben ik nog wel benieuwd. Hoe heette die film waar de vorige... They Shoot Horses Don't They. They Shoot Horses Don't They. Ja. Oké, dan ga ik daar eens even langs op zoek. Ja, ik heb hem ook nog niet eerder gezien. Maar jij zegt in ieder geval misschien dus in de toekomst een medisch specialist erbij, zodat het wat inhoudelijker wordt. Het is helemaal duidelijk, als John de Mol luistert, dan hoop ik dat hij jou even belt. Nou ja, dat zou leuk zijn. Ja, ik zal je nummer aan hem doorgeven. Is goed, dankjewel. Top, dankjewel Gerrit. Charlotte, hallo. Goedemorgen. Ja, weet je, ik was het ontzettend eens met de luisteraar die het ook had over de film They Shoot Horses, Don't They. Dat dus gaat over de dertiger jaren in Amerika, toen er enorme armoede was, om dan de mensen te misbruiken, een prijs voor ogen hielden, met een dansmarathon. Er is toen ontzettend veel ellende uit voortgekomen, met het resultaat, dit mag nooit meer gebeuren. Wat gebeurt er nu heden ten dagen door een mediamagnaat als John de Mol? Die gaat kennelijk over lijken. Ja. Die gebruikt mensen voor dit soort spektakel. Ziet u dit echt als misbruik maken van die mensen? Ja, vanwege het geld? Absoluut. Ik vind dit misbruik maken. Ik vind het ethisch onverantwoordelijk. Ik begrijp ook helemaal niet dat zoiets zomaar kan. Ja, want het was al bekend dat zoiets zou gebeuren. Dat er niet ingegrepen is, eventueel door de overheid. Dat je mensen niet 50 uur kan laten strompelen. Want het heeft natuurlijk helemaal niets te maken met dansen. Met dansen stel ik me iets heel anders bij voor. Ja. Dit is gewoon een uitputtingsslag. En dan werd er dus gezegd, er waren artsen aanwezig. Bloeddruk werd gemeten, hartslag, ik veel wat voor toestanden allemaal. Maar wat ik denk, artsen zijn waarschijnlijk ook gemanipuleerd. Hoe bedoelt u dat? Want ik denk dat die artsen niet gaan zeggen dat ze het goed vinden als dat niet zo is. Nee, maar het feit dat je als arts laat gebruiken voor dit soort manifestaties, dat vind ik schandalig. Weet je waarom? En ik denk dat ze ook een bepaalde plicht hebben gehad van jongens, we brengen het zo luchtig mogelijk naar buiten. Maar wat ik keek dan af en toe een paar minuutjes, hè, want ik denk, dit kan niet waar zijn wat ik hier zie. Hè? Dat mensen in elkaar storten, hallucineerden. Te weinig vocht tot zich namen, wat heel erg essentieel is. Ik denk, dit is walgelijk. Maar dat zijn wel dingen die ik eigenlijk allemaal verwacht had, als ik heel eerlijk ben? Ja, natuurlijk. Ja. Natuurlijk. Weet je, daar hoef je toch echt. Laat ik zeggen, alleen het idee al, 50 uur dansen, 50 uur lang op je benen blijven staan, lijkt me ook heel. Het is sowieso heel ongezond voor je vaten, voor je bloeddruk, voor je hart. Ja, dat is waar, dat hebben we ook gezien. Nou, maar dat is ook zo. Ja. En dat het nog zo redelijk goed is afgelopen tot nu toe, dat mag een wonder heten. Echt waar, dat meen ik. Maar iedereen pikte zijn graantje met dit manifest van mee. Hè? De artiesten die kennelijk optraden tegen een bepaald bedrag. Hè? Ja. Ik kan me niet voorstellen, hè, dat je als artiest daar echt achter staat. Maar ja. Weet je wat het is? Het is natuurlijk. Het gaat alleen maar om money, hè? Ja, ik weet dat John de Mol ook met een ding bezig is waarin studenten hun studieschuld eigenlijk zouden kunnen winnen als ze dat zouden willen. Vindt u dat dan ook een soort vorm van leedvermaak? Want dat zijn natuurlijk, ook de armen die het geld nodig hebben, dus daarom meedoen aan dit soort gekke dingen. De Mol eigenlijk, dat hij dat zomaar denkt te kunnen doen. Ja, wel invloed toch, natuurlijk. Het is de nummer 1 mediaman van ons land. Ja, ik weet je, dat zal dan wel zijn. Maar hij staat bij mij niet hoog in het vaandel. Maar ja, de meeste mensen zijn natuurlijk. Hij is heel manipulatief natuurlijk, hè? En de meeste mensen laten zich voor eventueel geld voor het karretje spannen. Ja. En dat is ongelooflijk jammer. Het is zo diep tragisch eigenlijk dat dit soort dingen. Kijk, ik lijk nou wel een of andere dominee die hier een beetje. Maar zo wil ik helemaal niet overkomen. Nee. Maar hoe kun je nu toch zo als mens met elkaar omgaan? Hoe is het mogelijk? Ja, ja. U vindt dit duidelijk gewoon. Ja, u zegt het is onethisch, het gaat veel te ver. Maar u zegt ook de artiesten hadden hier nooit aan mee mogen werken, zegt u. Ja, maar luister, natuurlijk vind ik dat. Maar die artiesten die zijn blij dat ze weer op mogen treden. Dus die denken, voor het geld kan, weet je, alle normen en waarden, dat is zo vreselijk jammer, die vervagen zo enorm als er geld ter sprake komt. Denk je dat het echt alleen door het geld is? Want wat ik al eerder zei, er waren dus ook mensen die al meteen zeiden, ik win nooit, maar ik vind het gewoon leuk. Weet je, dat zijn dan toch, denk ik, dat ze de hele situatie niet goed hebben kunnen overzien. Ja. Ja, en denken, ik geloof inderdaad dat er heel veel mensen zijn die denken, leuk om met het spelletje mee te doen. Want het is natuurlijk ook televisie, hè? Ja, het is tv. Snap je? En er zijn natuurlijk ongelooflijk veel mensen die vinden het enorm interessant om op televisie te komen. Nou ja, prima, leuk, gezellig. Maar weet je, er zitten zoveel aspecten liggen hier aan de grondslag. En ik vind het dus ongelooflijk ernstig dat een meneer John de Mol goede sier wil maken. Wat redelijk mislukt is, heb ik het idee, om dit soort manifesten. Ja, er komt wel een nieuwe editie, als het goed is. Tenminste, daar wordt over gepraat. Weet je dat ik echt helemaal stil word hiervan? Oh ja, ja. Ik vind dit verschrikkelijk. Ja, Nou ja, ik hoop dat de mensen toch echt even hun gezonde verstand gebruiken. En ja, 100.000 euro. Waarom niet 1 miljoen dan? Als je iemand zo kapot wil maken. Ja. Het is helemaal duidelijk, Charlotte, dat het niet jouw ding is. Het is helemaal duidelijk. Het is helemaal duidelijk. Wat vind jij? Bel 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Is de dansmarathon leedvermaak? Ik hoor graag van je. Ja, wat zou toch het thema zijn van alle liedjes die je dit uur hoort? Ik denk dat het lastig is om dat te raden. Dancing in the Street hoorde je van David Bowie en Mick Jagger natuurlijk. Ik heb het nog steeds met je over de dansmarathon. Want was dat nou leedvermaak of was het gewoon een wereldprestatie die we hadden bekeken? En er wordt ook weer in de app gereageerd. Nico zegt, als volwassenen daaraan meedoen, ja, dan heb je gewoon niet zoveel verstand. En de rest van Nederland hoeft zich daar niet aan te ergeren. Ja, je zou ook iets anders aan kunnen zetten op tv. Alweer Nederland, alweer zeurend Nederland bezig, zegt hij. En Julia stuurt dan weer, dit kan echt niet, ik heb het niet willen zien. SBS had moeten ingrijpen. Je kan mensen niet zo neerzetten. Ik heb nog nooit mensen zien flauwvallen op live televisie en ik kreeg er echt kippenvel van. Igor, hallo. Ja, hallo. Hallo, vertel, ja, wat vind jij ervan? Ja. Ja, ik vind het dieptepunt van entertainment, hoor. Ik bedoel, SBS heeft best wel leuke programma's af en toe. Ja. Bijvoorbeeld Quiz Weet Ik Veel, bijvoorbeeld. Ja. Waar je ook aan deel kunt nemen. Maar dat heeft natuurlijk niks te maken met... Het is een format wat gewoon losgelaten op ons. Mm-hmm. Ik heb er niet naar gekeken, hoor. Ik heb 2 seconden gezien van die flauw van de vrouw. Ja. Maar dat is gewoon een uitprobeersel, denk ik. Van, hoe vond je dat om dat te zien, zo'n flauwvallende vrouw? Want je zegt, dat heb ik wel gezien. Hoe reageerde jij daarop, Igor? Het was net of ze aan het creperen was. Ze probeerde nog wat bewegingen te maken. Maar ik heb 2 seconden gezien en weggezet. Want jij vond het al te veel worden voor jezelf. Ja, maar er zijn ook mensen die er 50 uur naar gekeken hebben. Ik denk niet dat iemand het helemaal heeft uitgezeten. Maar wel veel mensen die het gewoon constant hebben aangehad, denk ik. Zijn er niet bepaalde voorwaarden, ook voor commerciële, die een minimum aan maatschappelijk gezien moeten voldoen? Nou, dat hoeven zij niet per se te doen. Kijk, de NPO heeft daar inderdaad richtlijnen in. Dat is natuurlijk bekend. Ja. Maar dingen als RTL en SBS6... Ja, die hebben natuurlijk ook gewoon soms plat entertainment, om het even zo te noemen. Want een wipe-out, waar we het eerder over hebben gehad, is natuurlijk hetzelfde idee. Ja, wipe-out, wat is dat? Dat is waarin mensen eigenlijk een soort onmogelijke hindernisbaan doen, waarmee ze ook van het veld worden geslagen. Dat over het water. Is dat dan ook een vorm van leedvermaak, vind je? Of is dat dan wel zoiets wel oké? Okay? Nou ja, kijk, dat gaat niet 50 uur door. Maar het doet wel pijn. Het is ook nog leuk om naar te kijken. Ik bedoel, ik kan me niet voorstellen. Ja, hoezo vind je dat wel leuk om naar te kijken, Igor? Het ziet er spannend uit. Spannend eruit. Maar dat kunnen mensen ook van dit vinden natuurlijk. En ze hebben dan ook een helm op, geloof ik, hè? Maar er zijn ook mensen die dit er spannend uit vinden zien. Ja, maar zou hier echt iemand 50 uur naar gekeken hebben? Nou, ik denk niet dat iemand dat volhoudt. Kijk, neem nou de top 2000, hè? Ik vind het soms ook moeilijk om het is elk jaar bijna weer hetzelfde, maar moeilijk om daar los van te komen. Ja. Dan zit ik soms ook 's nachts op en dan kijk ik naar een leeg muziekcafé op de tv, mm-hmm, waar die dj's zitten. En dan denk ik ook van waar ben ik eigenlijk mee bezig? Het is helemaal duidelijk, Igor. Ik moet nog heel snel naar Frank, want ik heb echt nog maar heel kort. Wat zei je? Dit moet niet weer herhalen. Het moet niet meer op tv komen. We gaan zien of dat wel of niet gebeurt. Misschien wel één kijker, dat ben ik. Precies, het is helemaal duidelijk, Igor. Frank, hallo, we hebben echt heel kort. Maak snel je punt. Ik zal het kort houden. Het zijn, voor wat ik heb begrepen, allemaal volwassen mensen geweest die er vrijwillig mee hebben gedaan. Er heeft niemand gedwongen. Er is niemand aan de kant gestaan, geroepen, ga door. En ik vind, als je volwassen mensen aan vrijwillig gaan meedoet en je gaat daar niet voor trainen, je gaat ongetraind aan meedoen, wat moet je ermee? Wat moet je dat dan verbieden? Wat is dat voor onzin, weet je? Mensen die ongetraind aan de marathon van Rotterdam mee gaan lopen, die zijn net zo gek. Moet je dat ook meer? Mag dat dan ook niet meer of zo, weet je? Ik vind het allemaal een beetje een storm in een glas water, moet ik zeggen. Jij vindt het een storm in een glas water? En ik heb niet gekeken. En als je het niet mee eens bent, dan kijken die naar. Dan heb je geen kijkcijfers. En dan verdient die geen geld. En dan komt er ook geen vervolg. Dus zo simpel liggen, denk ik. Ja. Toch? Jij vindt het heel simpel daarin. Ja, het is mijn eigen keuze geweest. Want die mensen die hebben het vrijwillig gedaan. Dus moeten ze ook maar zelf voor de gevolgen opdraaien. Ja, ik kan niet schaatsen. En ik ben geen superman. Maar als er volgende week de winter uitbreekt en we zijn al steden toch en ik ga er ongetraind aan meedoen. Ja, moet dan de rest van Nederland zich dan druk gaan overmaken of zo? Denk ik van dat doe ik toch zelf, weet je wel. En natuurlijk is het niet leuk om te zien dat mensen flauw vallen. Maar vind je dan wel oké dat dit uitgezonden is? Of is dat wel iets waarvan je zegt, dat hoeven we ook allemaal niet? Ja, ik heb er niet naar gekeken, joh. Ik vind het waanzinnig. Ik ga 50 uur naar een stelletje hossende mensen bedoeld hebben. Wat heel weinig met dansen te maken ook, denk ik. Tenminste, of die stukjes die ik ervan heb gezien. En met John de Bever die dan komt. Weinig met dansen te maken. Want dat vind ik dan wel, weet je, dat je al 38 uur dansen en dan moet Gerard Joling nog komen. Ja, natuurlijk. Luister, kijk, het is heel simpel. Als ik een artiest was en ik kon er voor een patiënt erbij snappelen, dan denk ik het ook, denk ik. Ja, toch. Ik bedoel, het is hetzelfde als dat je op een festival... Als er een festival komt, als je op een festival kan spelen... Het is helemaal duidelijk, Frank. Ik moet nu wel naar het nieuws, dus ik wil je heel erg bedanken. Dankjewel. Ik ga het zo met je hebben over de benzineprijzen, maar eerst het nieuws. NPO Radio 1. 5:00, Hanneke van Zessen met het NOS-journaal. Een van de grootste gamebedrijven van de wereld heeft meer dan 20 medewerkers ontslagen na beschuldigingen van seksuele intimidatie. Bij het bedrijf waar onder meer World of Warcraft wordt gemaakt, krijgen vrouwen minder betaald dan mannen. Ze worden lastiggevallen door leidinggevenden en er heerst een macho-cultuur. In juli werd het gamebedrijf hierom aangeklaagd. De president van Brazilië is verantwoordelijk voor de dood van honderdduizenden mensen in zijn land als gevolg van het coronavirus. Dat vindt een onderzoekscommissie. President Bolsonaro zou met opzet vroege aanbiedingen voor vaccindeals hebben afgeslagen. En bagatelliseert het virus, schrijven ze in hun onderzoek. Een mensensmokkelaar in Oostenrijk is op de vlucht geslagen nadat in zijn busje twee overleden migranten waren gevonden. Bij de grens met Hongarije werd zijn auto gecontroleerd. Er zaten in totaal 28 mannen in het busje, volgens de politie Syriërs en Koerden. Het is nog niet duidelijk wanneer en waardoor twee van hen zijn overleden. Een asfaltfabriek in Eindhoven stoot twee keer zoveel uit van de gevaarlijke stof benzeen als is toegestaan. Dat is gemeten in opdracht van de gemeente. Die hebben het bedrijf een dwangsom opgelegd en de asfaltfabriek riskeert boetes als het de uitstoot niet vermindert. Hondenopvangcentra en hondenuitlaatdiensten kunnen de vraag nauwelijks meer aan, zegt de Telegraaf. Vooral in steden is het moeilijk om nog een plek te vinden. Volgens de branche zijn er in coronatijd naar schatting 200.000 honden bijgekomen in Nederland. En is het dus niet gek dat uitlaatdiensten en opvangcentra vol zitten. Honden moeten ergens worden opgevangen als mensen weer naar kantoor gaan. Het weer. Vandaag hebben we met veel bewolking te maken. In de loop van de dag pittige buien met kans op onweer en windstoten. Het blijft zacht met 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. 20 oktober. Gaan. Hallo, je luistert nog steeds naar Gaan. Ik ben Ruben van Haften. De extra vroege ochtendshow. Je mag nog dit hele uur meepraten over het nieuws. En ik wil het graag met je hebben over de stijgende benzineprijzen. Want moeten we lage inkomens niet helpen om die prijzen te betalen? Maar eerst het nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. Het is vandaag Wereld Osteoporosedag. En nog steeds hebben wereldwijd 1 op de 3 vrouwen en 1 op de 5 mannen ouder dan 50 in hun leven hiermee te maken. We staan daarom stil vandaag bij de botziekte die de sterkte van de botten verzwakt. Ajax heeft dinsdag met een 4-0 overwinning op Borussia Dortmund hele goede zaken gedaan in de Champions League. De Amsterdammers waren veel te sterk voor de Duitse topclub, waardoor overwintering in de miljoenenbal of vrijwel een feit is. 4-0, hè? Ik herhaal het nog even één keer. 4-0. En we hebben niet langer het beste pensioenstelsel van de wereld. IJsland heeft ons ingehaald. Ons land stond 4 jaar achtereen aan kop. Maar IJsland scoort toch beter als het gaat om het niveau van de huishoudschuld en de arbeidsparticipatie van onder andere 55-plussers. Ik wil het graag met je nu gaan hebben over de stijgende benzineprijzen. Want Frankrijk gaat mogelijk benzinebonnen inzetten voor mensen met een laag inkomen. Moeten wij dat niet ook gaan doen? Want je hebt het vast wel gemerkt als je auto weer bijna leeg was. Benzine wordt steeds duurder. De prijzen stijgen tot bijna boven de 2 euro per liter. De olie- en gasprijzen stijgen fors en dat voelen we dus in onze portemonnee. De Franse regering heeft daar misschien een oplossing voor gevonden. Het land overweegt huishoudens met een laag inkomen benzinebonnen te verstrekken vanwege de stijgende energieprijzen. En deze stijgende benzineprijzen die komen trouwens niet zomaar uit de lucht vallen. We zagen dit al eventjes aankomen. RTL Z legt uit in een video waardoor dit zo hard stijgt opeens. De prijs van olie, denk ook aan het uit de grond halen, vervoeren en tot geschikte brandstof maken. Nou, dat is gestegen naar ongeveer 65 cent per liter. De pomphouder verdient zo'n 20 cent per liter. Maar we betalen hier ook relatief veel btw en accijns voor onze benzine. Op dit moment ongeveer 1,15 euro. En dat is veel hoger dan in andere landen. Neem België. Daar kost een liter benzine nu 1,53. In Duitsland ook zoiets. En in Frankrijk 1,59. In Nederland is de benzine dus het duurst. En het einde is nog niet in zicht. Is er daar dan wel een oplossing voor je portemonnee? Nou, misschien moet je overgaan op een elektrische auto. Je hebt dan niet meer het probleem van de dure benzineprijzen. Sterker nog, volgens economen ben je dan in een paar jaar al goedkoper uit. Econoom Max Erich legt dit uit tijdens het NOS-journaal. We hebben gekeken naar hoe batterijen zich ontwikkelen. En het blijkt dat die technologie steeds beter wordt. En dat batterijen ook heel belangrijk goedkoper worden. Daarom denken we dat over 7 jaar in 2024... dat de kosten van een volledig elektrische auto, eentje die ook liefst 500 kilometer of meer kan rijden, vergelijkbaar is aan een brandstofauto. Qua aanschafprijs denken we dat het nog wat langer duurt. Maar wij denken dat richting 2030 dat ook die situatie wel bereikt is. En dat dan eigenlijk de brandstofauto snel richting het einde gaat. Omdat Europa altijd heel goed is geweest in brandstofmotoren. Duitse merken als Audi, BMW, Mercedes. En ze hinken nog een beetje op twee gedachten. Dus enerzijds zoveel mogelijk vasthouden aan die brandstofmotor. En anderzijds naar elektrisch. En je ziet dat bijvoorbeeld Tesla in Amerika en met name ook de Chinezen, dat die veel meer hun industrie instellen op batterij-elektrische auto's. En dat die ook de batterijproductie naar zich toe trekken. Mensen met een laag inkomen raken in financiële problemen door de stijging van de gas, olie en energieprijzen. Edgar Mulder van de PVV vindt dat de regering stappen moet ondernemen om de hoge brandstofkosten te compenseren. Hij praat hierover hier op Radio 1 in het programma Dit is de Dag van de EO. Nou, het is een absurde prijs. Het is niet zozeer dat de prijs in Nederland boven de 2 euro zit omdat de olieprijs zo hoog is. Want dan zou die prijs in Duitsland en in België ook boven de 2 euro zitten. Dat is het niet. De prijs, als je 2 euro betaalt aan de pomp, betaal je meer dan de helft aan belastingen. En we betalen in Nederland belasting over belasting. Want de minister of de staatssecretaris laat ons BTW betalen over het accijns. Dus het ligt niet aan de hoge olieprijs. Het is bewust beleid van de regering om de prijzen zo hoog te maken. Als ik 2 euro voor een liter benzine betaal, hoeveel is daarvan dan accijns en BTW? 1,17 euro of 1,18 euro. Ja. 82 cent is geloof ik uit mijn hoofd accijns. Ja. En daarover moet je dan ook nog BTW betalen. De benzineprijzen stijgen en dat voelen we in onze portemonnee. Toch zijn oplossingen zoals een elektrische auto of met het OV gaan niet altijd voor iedereen voordelig. Mensen met een laag inkomen zijn dus misschien wel afhankelijk van hun auto en dus ook van de benzineprijzen. Frankrijk gaat misschien de benzinebonnen invoeren voor mensen met een laag inkomen. Dus wordt het niet tijd dat Nederland dat ook gaat doen? Ik ben heel benieuwd wat jij hiervan vindt. Vind jij dat de benzine goedkoper moet worden voor mensen met een laag inkomen? Of vind je dat onzin en denk je dat dit niks oplost? Ik praat hier graag met je over aan de hand van de volgende stelling. Benzine moet goedkoper worden voor mensen met een laag inkomen. Dus benzine moet goedkoper worden voor mensen met een laag inkomen. Bel me via 0800-1121 of stuur een berichtje in de NPO Radio 1-app. Ik ben heel benieuwd wat je vindt. Dan nu muziek. Dit is Life is a Highway van Tom Cochran. Sometimes you stand, sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside the darkened door where blues won't haunt you anymore. With a brave heart, free lover's soul, come ride with me to the distant shore. We won't hesitate, break down the guarded gate. There's not much time left today. Tom Cochran hoorde je met Life is a Highway hier op NPO Radio 1. Ik heb het met je over de benzineprijzen. Want moeten die omlaag voor mensen met een laag inkomen? Je mag me bellen op 0800-121 of stuur een berichtje in de gratis NPO Radio 1 app. En even kijken, bellen, dat heeft Mark gedaan naar 0800-121. Als het goed is, Mark. Hallo. Hi. Hi. Leuk dat jij muziek draait. Net als de vorige uur, dat je muziek draait op de juiste, wat allemaal weer te maken heeft met wat het onderwerp over hebben. Muziek dus over het onderwerp, dat is wat wij doen hier. Dat is die mooie nummer van Donna Summer, dat is prachtig was dat. Ja, ja, leuk. Nou, leuk. Top. Fijn dat je daar positief over bent. Hoe sta je tegenover de stelling? Nou, ik zou je vertellen. Ik denk dat ik heel veel mensen boos maak vandaag. Oh, leuk. Maar ik stel echt wel mijn eigen mening. Ik vind de prijzen nog niet hoog genoeg. Okay. Ik vind dat we zijn. Ze mogen de prijzen zal verdubbelen. Dankjewel, Mark. Nee, oké, vertel. Ja, ik zou je precies vertellen. Ja. Wat ik zeg wil. In eerste plaats moeten ze eerst beginnen om diesel dezelfde prijs te maken als benzine. Ja. Hier in Oost-Europa, waar ik nu ben, in Bulgarije, is benzine en diesel heeft dezelfde prijs. Oh, hoe dus kan dat dan? Er is veel minder diesel dat hier rondrijdt en veel meer benzine. Hoezo is het daar dezelfde prijs dan? Als ik even gaan mag vragen, waarom is dat? Het scheelt misschien een cent of zoiets. Maar waarom is dat? Want hier is het best wel een groot verschil. Het scheelt hier denk ik 20, 30 cent wel. Ja, belachelijk, precies. Maar daar is het gewoon, hebben ze dezelfde prijs. Als je benzine rondkomt, is het misschien een cent of 2 cent verschil. Dus mensen rijden allemaal in benzineauto's. Ja. Dus dat is een goed begin. En dat vind ik goed, dat moet je ook doen. Want dat zou veel beter voor het milieu zijn. Want we leven met een kluit van 18 miljoen mensen in Nederland. Dus iedereen wil graag een dieseltje hebben. Want de benzine of het brandstof is zo goedkoop. Dus ik vind dat ze dat kunstmatig omhoog moeten halen. Om mee te beginnen. Ja? Ja. Nou, we leven met een grote kluit op elkaar, met 18 miljoen mensen. We proberen zoveel mogelijk mensen een openbaar voer te krijgen natuurlijk. En ik merk dat, en ze moeten dat op Europees gebied, ze moeten de prijs ook gaan opjagen om zoveel mogelijk de prijzen in heel Europa hetzelfde te krijgen. Maar dat houdt ook in dat ze de salaris van de mensen moeten opjagen in Europa. Ja. We leven in een verenigd Europa, dus we moeten ook eens eindelijk verenigd gaan kijken. Dat heb ik al meerdere malen op het programma verteld hier. Ze moeten dit echt een verenigd Europa maken. Ze maken er geen verenigd Europa van. Daarom is het nog steeds zo dat Duitse bedrijven, Nederlandse bedrijven, Engelse, Franse bedrijven, die komen naar Oost-Europa, kopen bedrijven op, want de lonen zijn zo laag. Mm. Dat is echt walgelijk. En ik zie dat mensen daar enorm onder lijden hier. En pensioenen zijn ook waardeloos, dat is helemaal niks. Als je weet dat ze hier een pensioen hebben van 40, 50 euro per maand, dat is een realiteit wat hier gebeurt. Dus mensen zijn verplicht om moestuinen dan. Nou, daar hebben we het allemaal niet over. Nou, als ik dus zeg van dat de benzine- en dieselprijzen moeten absoluut omhoog en moeten nog hoger worden. Om het onaantrekkelijk te maken voor de mensen. En dan kun je zeggen, dan kunnen de rijken zo meteen gaan rijden. Nee, de rijken die gaan ook nog meer betalen. Dus als nog meer, maar hoe duur moet het dan worden? Dan betaal je opeens 6 euro per liter, heb ik een beetje het idee. Ja, dan ga je opeens 6 euro per liter betalen. Dan kan toch niemand het meer betalen? Want jij hebt het OV. Maar we moeten ook eindelijk naar een schonere energie. We moeten naar een schone energie. We moeten die CO2 eruit krijgen. Mm-hmm. En vooral die mierenhoop waar we nu hebben in Nederland, die 18 miljoen mensen. Moet je kijken als de benzine zo doorgaat. Ze verwachten al dat er 25 miljoen Nederlanders wonen straks in 2035. Nou, dat is 25 miljoen. Moet je kijken hoeveel mensen dan op straat gaan rijden met een blik. Met benzine en diesel. Het wordt een milieuramp. Snap je wat ik bedoel? Maar dus jij had het net over het OV, als ik je even mag onderbreken. Maar dat is ook al best wel duur, hè, Mark? Ja, absoluut, dat is ook echt wel duur. Maar het is beter om het zoveel mogelijk openbaar voer te maken. Ja. Maar we moeten ook naar een schonere brandstof. En dat verplicht de mensen naar schone brandstof. Wat ik wel vind is dat mensen die elektrisch gaan rijden, wat ook niet echt helemaal gezond is, ze moeten duidelijk iets gaan doen aan die accu's. Want die accu's zijn zwaar vervuilend. Dat is ook nog een gore toestand. Maar dan moeten ze moeten geen zonneauto gaan creëren, wat ze nu in Delft doen. Nee, ze moeten naar een accu gaan zoeken die gezond is voor het milieu. Die milieuvriendelijk is. Die 100% Betrouwbaar is en 100% milieuvriendelijk is. Kijk, zolang dat ze dat nog niet doen, dan kunnen we geen goede elektrische auto maken. Elektrisch moet ook opgewekt worden. Dus we moeten ook gaan kijken om naar een goede brandstof te zoeken. Maar uiteindelijk moeten we allemaal elektrisch gaan rijden in heel Nederland. En op die manier kunnen we dat probleem van die CO2-uitstoot omlaag halen. Is dat elektrisch rijden dan niet makkelijker als dat ook wat goedkoper is, die auto's? Want ik zou wel elektrisch willen rijden, maar ik vind die echt duur. Ja, er zijn twee belangrijke punten met elektrisch rijden. Ja. In de eerste plaats moeten die accu's milieuvriendelijk zijn. En dan moeten ze echt aanpakken. Want zolang die accu's nog niet milieuvriendelijk zijn, koop ik geen elektrische wagen. Want ik wil wel heel graag een elektrische wagen. Maar, en in de tweede plaats, die elektra moet die moet gemaakt worden. Ja. Dus we moeten die zonne- en windenergie is nog niet goed genoeg. Ik vind dat ze ook op regen moeten gaan kijken. We moeten kijken, want we hebben enorme regenbuien in Nederland. Dus misschien is er ook energie uit te halen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dus we moeten meer onderzoek daarin gaan plegen. Maar vooral die accu's. Zolang dat die accu's zo vervuilend zijn, kunnen we niet op een goede, interessante manier elektrisch rijden. Maar uiteindelijk moeten we gaan streven. Ja. Dat het allemaal elektrisch wordt. Wat? Dus die benzine en diesel, pats, omhoog halen. Wat voor auto rij je zelf, Mark? Ik rij jammer genoeg in twee ongezonde bakken. Ja. Ik heb een, maar ik hoe heb duur een is het dan waar jij woont? Want je zit in Oost-Europa, zei je. Hoe duur is het daar? Ja. Ik zou je vertellen wat je niet weet. Ja, wel. Ik ben heel benieuwd. Iets meer dan een euro. Ja, maar Mark, wacht even, Mark. Mark, ja? Als het daar iets meer... Het is hier bijna 2 euro. Maar dan is het toch een beetje makkelijk praten waar jij zit? Nee, helemaal niet makkelijk praten, want ik vind het niet leuk. Ik heb liever dat ik meer betaal. Jij wil zelf ook meer betalen. Nee, ik ben niet in Oost-Europa gaan zitten omdat de benzine en diesel zo goedkoop is. Nee, ik ben in Oost-Europa gaan zitten omdat de natuur zo mooi is. Okay. De natuur waar ik zit is waanzinnig. Ik heb volle maan gehad, of gisteren of eergisteren. Wat leuk. Ik heb nu toevallig een prachtige, mooie volle maan meegemaakt. En daar geniet ik enorm van. De natuur is waanzinnig mooi. En je kunt hier een huis voor een habbekrat kopen, wat ik eigenlijk ook niet leuk vind eigenlijk. Ja, maar je bent er wel gaan wonen, Mark. Wat zeg je? Je bent er wel gaan wonen, dus je hebt wel die voordelen. Nou, ik woon daar 3 maanden per jaar, ja. Oh, oké, dus je hebt ook huizen in Nederland of een huis. Nou, ik heb een flat in Amsterdam. Een flat in Amsterdam, dat is ook duur, Mark. Ja, klopt, absoluut. Dat is ook duur. Maar ik ben daar niet gaan komen. Het punt wat ik wil zeggen is dat ik hier... Wat zeg je? Tot slot, ja, vertel. Al tot slot is het zo dat ik vind dat ik echt liefst wil hebben wat mensen hier hebben, ook hetzelfde wordt als in West-Europa. We moeten eigenlijk aan een verenigd Europa denken. En vooral op brandstof van auto's en zo. Dus we moeten dat echt aanpakken, zodat op een manier dat mensen schoner gaan rijden door heel Europa. Daar gaat het om. Ja, je hebt wat losgemaakt in de app hoor, Mark. Yes! Mensen reageren massaal. Hey, heel erg bedankt voor je belletje. Alsjeblieft. Okay, dankjewel. Hoi. Andere Mark, goedemorgen. Goedemorgen, Ruben. Dag, ik noem je vanaf nu gewoon Mark, niet meer andere Mark. Hey, vertel, Mark. Nou, ik vind een beetje vreemd wat je hier allemaal zit te geschreven nu. Maar dat is iedereen zijn eigen mening. Maar ik bedoel, als wij de brandstof duurder gaan maken... Mm-hmm. Ik vind dat als we bij de stelling te blijven... moeten de armen minder gaan betalen. Ik vind dat iedereen minder moet gaan betalen. We betalen volgens mij al 10 jaar het kwartje van kok. Dat inmiddels al, snap je? En ik vind dat iedereen recht heeft op compensatie voor zijn brandstof. Dus jij vindt juist dat het naar beneden moet... in tegenstelling tot je naamgenoot? Uiteraard. Ja, want uiteraard, ik ga iets anders vertellen. Ik ben chauffeur. Ja. Wat denk je wat er gaat gebeuren als die diesel 3 euro per liter kost? Ja, nou, want jij rijdt op diesel. Betalen, hoor, want dan gaat mijn baas echt niet meer zelf betalen. Dat wordt gewoon doorberekend aan de klant. Dus dan heb jij straks eigenlijk bijna geen salaris meer als je het zelf... Of de klant moet het betalen, zeg je. Ja, natuurlijk wordt dat doorberekend naar de klant. Dus dan gaan mensen jullie eigenlijk niet meer inhuren... want dan is het bijna goedkoper om het zelf te doen. De boodschappen zouden toch naar de supermarkt moeten, snap je? Ja. En het transport gaat gewoon door. Ja. Ja. Dus... ik zeg al, het is allemaal leuk wat je wil. En ik ben natuurlijk wel voor dat de CO2 minder wordt. En meer naar elektrisch moet rijden. Nou, dat werkt voor de vrachtwagen voorlopig nog zeker niet. En zeker niet internationaal. Want je hebt helemaal geen laadpalen, je hebt niks. Nou, dus Nou, ik zie daar nog helemaal niet zitten. Maar ik vind dat iedereen gewoon gecompenseerd moet worden. En niet alleen de armen. Iedereen moet gewoon gecompenseerd worden. En, ja. Maar want hoe duur zou het dan volgens jou moeten zijn? Ongeveer? Ja, weet je wat het is? Laat er eerst dat kwartje van kokkers afgaan. En laat de BTW en de accijns van want, de want het heeft nu natuurlijk ook te maken met de ontwikkeling in de wereld. Toen Amerika 2-3 jaar geleden met Noord-Korea heel goed was. Toen heel even. Dat was Trump natuurlijk heel even. Toen was het heel goedkoop, hè? Ja. Toen betaalden we 1,50, denk ik. Ja, nogmaals, wat je net zei, het is een omringende landen. Ik woon dan tegen de grens van België. Dus ik denk in België, ik betaal 1,55 voor een litertje. Ja, dus ja, jij hoeft alleen maar de grens over te rijden en je hebt het ook vrij goedkoop. Maar die 1,55 vind jij al te duur? Wat zeg je? Die 1,55 vind je al te duur? Want daar zou ik heel blij mee zijn. Nee, dat vind ik, vind ik gewoon een nette prijs. Ja. Maar daar zit dat kwartje van kok niet bij, snap je? Nee, ja, precies. En het is bij ons nu bijna 2 euro op sommige plekken. Ja, zeker. En langs de snelweg betaal je al 2,29 bijna. Ja, zeker. Dat heb ik laatst ook moeten denken. Ja, nee. Oké, Mark, dus het is helemaal duidelijk. En ik ben benieuwd of mensen het nog met je eens zijn. Dankjewel, Ruben. Fijne dag. Top, dankjewel. Hoi. Even kijken. Erik stuurt in de gratis NPO Radio 1-app. Maar je mag me ook nog bellen via 0800-121. Waarom moet de benzine nou alleen goedkoper worden voor mensen met een laag inkomen? Ik verdien goed, maar ik werk ook hard voor mijn geld. En waarom is de brandstof zo achterlijk duur in dit land? Meer dan de helft bestaat uit accijns en belastingen. En Hans die zegt, ik ben tegen allerlei inkomstenafhankelijke bonussen, subsidies of reducties. Zorg dat iedereen minimaal een inkomen heeft waar hij of zij voldoende mee kan rondkomen. En Barry noemt weer het openbaar vervoer. Hij zegt, ik wil dat mensen weer met het openbaar vervoer gaan. Dus ik zou dat goedkoper maken. Fred, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, Fred. Ja, hallo. Nee, vertel. Kijk, ik zie, ja, ik ken nog eens een keer denken hoor. Luister, in de jaren 60 was een liter tweetak benzine een kwartje. Uh-huh. En anders goedkoop. Maar dan hebben we het wel voor 60 jaar geleden, hè? Ja, nou, dat kan me niet schelen. Nee, maar de tijden veranderen. Maar goed, vertel. Ja, nou ja. En dan zeggen ze, nou, ik bedacht opeens, regeren is niet vooruitzien. Regering is, hoe kunnen we mensen de geld uit de zak kloppen? Denk jij dat daar hiermee te maken heeft? Ja, ik zal je nog wat anders vertellen, ook met die gasprijzen. In 1968 kwam het aardgas in zwang. Ja. Toen hoorde ik hem nog zo, fijn goedkoop stoken. Maar dan moest Nederland, de Staten en Nederlanden moesten even zo nodig voor de deviezen exporteren. Nou zitten met de handen in, ja potverdorie, die dingen, die voorraad raken aardig leeg en zo. Ja, ze zijn knettergek in dit land. En trouwens, mijn auto heeft een katalysator. Dus ja. Er komt alleen maar water uit die uitlaat. Ik denk ook, ja, misschien knappe ingenieurs, ik denk ook wel erover na te denken. Waarom niet een naverbrander en dat je alleen maar schone uitlaat hebt? Ja, een wat verbrander, zei je, sorry? Een naverbrander. Oh ja, precies. Ja, ja, technisch is het mogelijk. Ik zal het je nog verder vertellen. Destijds, jaar geleden, geloof ik in de jaren 60, was er een man die zei, de auto kan op water lopen. Toen werd hij voor gek verklaard, want toen kwamen de oliemaatschappijen een beetje met hun nekhaar recht overeind. Toen is dat niet doorgegaan. Er zijn zoveel Wacht even, dat is ook niet doorgegaan, want dat weet ik. Want dat is natuurlijk ook onderzocht toen. Maar in gewoon water zaten, dat was natuurlijk ook lastig. Ja, waterstof. Ja, nou, want het was ook duur om die auto te maken, weet ik. Ja, maar ik vind het een kwartje van Kokkie. Kokkie, ja, hij hoort het niet meer waarschijnlijk. Maar ik kan nee, het een kwartje terugkrijgen. Ja, zo word je publiekelijk genaaid, zeggen ze wel eens. Ja, dat is een raar woord eigenlijk. Maar ja, ik bedoel maar zo. De hele economie gaat naar de donder door al die achterlijke btw, belasting toegevoegde waarde, wil dat zeggen. En de accijns, nou ik vind het, en net zoals CO2, dus kooldioxide, er moeten meer bossen in Nederland komen, die vangen die CO2 op. Ja, dus jij zegt eigenlijk samenvattend, investeer meer in groene oplossingen. Ja, symbiose, wil ik zeggen. Twee planten, wat die kunnen elkaar verdragen. Nee, maar ik bedoel, er zijn oplossingen zat. Maar ze nemen gewoon niet aan. Dan gaan ze zo'n duur ingenieursbureau betalen. En die zitten een beetje uit te denken. Van wat we zijn nu een klein beetje aan het afdwalen, Fred. Nee, maar de, ik denk, nee, maar het gaat erom, tot slot. Het gaat erom, ik vind dat over de hele linie die belasting naar beneden moet. Een normale prijs, want de hele economie gaat naar de donder. Als het allemaal hoger, hoger, hoger wordt, dan straks dan kopen de mensen niks meer. Dan zitten die bedrijven ook met de handen in de haar. Die kunnen ze wel lekker duimen gaan draaien. Ik vind schandalen, want rondom Nederland. Ja, Nederland is trouwens het schoothondje van Europa. Ja, maar daar gaan we het nu niet over hebben, Fred. Dat is echt een hele andere discussie. Luister, nee, maar dat wil ik zeggen. Alles heeft een oorzaak en het gevolg ervan. Het gevolg is dat de hele economie gaat naar de donder toe met die achterlijke hoge prijzen. Ik vind gewoon een redelijke prijs. Ik wil best een redelijke prijs voor brandstof betalen, maar niet op deze manier. Niet zoals je, op, ja. Net zoals die ene man die zei, ja, mag we hoger. Ja, dan krijg je Fred, het is helemaal duidelijk. Ontzettend bedankt voor je belletje. Ben jij het eens met Fred of juist helemaal niet? Wat vind jij? De stelling van vandaag is, benzine moet goedkoper worden voor mensen met een laag inkomen. Fred vindt dus dat het eigenlijk in zijn algemeen goedkoper moet worden. Maar misschien vind jij dat wel niet. Bel 0800-1121 of gebruik de gratis app van NPO Radio 1. Dit is Avi Kapman. Without the light, or the darkness come. Hold through the night. The shadows will run. Fend off the enemy. Sing out the jubilee with all the fire we can breathe. We're singing all day and you can't tame it. High tide, low tide, you know. Night time, the morning time. Strong, heading up, down the river. Oh Lord, I feel the reveling. I feel a change on the rise. What good's a man who's lost his soul? Can't take a stand when his flame's gone cold. Fend off the enemy, sing out the jubilee with all the fire we can breathe. We're singing all day and you can't tame it. Low tide, you know, night time, the morning time, yeah. We're going strong, heading up, down the river. Oh Lord, I feel the reveling. I feel a change on the rise. Change on the rise. We're singing all day. feel a change on the rise. Avi Kaplan hoorde je met Change on the Rise, wat hij vorig jaar heeft uitgebracht. En dat hele album is absoluut de moeite waard. Dus ik zou het zeker even opzoeken als ik jou was. Gaan. Ik heb het nog steeds met je over de benzineprijzen. Want Frankrijk die is erover aan het nadenken om dat inkomstenafhankelijk wordt. Moeten we dat ook in Nederland gaan doen? De stelling is, benzine moet goedkoper worden voor mensen met een laag inkomen. Even kijken, wie hangt er op de lijn? Prenhak? Prenhak, ja. Hi, vertel. Ja, goeiedag. Net als mijn eigen medechauffeur, die dus zagen gehoord dat de telefoon, die mening die deel ik ergens ook al. Gewoon op het punt van, ja, als het duurder wordt, dan wordt het ook duurder in transport. Krijgt iedereen het op zijn bord. Ja. Pak bij een ander ding aan, want met de vrachtwagens worden wel maximaal ook geknepen, zeg maar, in de uitstoot. In principe een Euro 6 motor van een vrachtwagen, die stoot eigenlijk al niks meer uit qua CO2 bijna. Nee. Dus ja, wat dus pak de oplossing dan is er al, zeg jij? Is er een soort oplossing. En dan denk ik me maken, waarom kunnen ze dat op die manier dan niet bij bijvoorbeeld cruiseschepen, vliegtuigen, zulke dingen invoeren? Ja. Want dat zijn op dit moment de grote vervuilers nog. Mm-hmm. En dan kunnen ze zeggen van ja, het zit aan een personenauto, ja. Maar als we even bij de stelling blijven, hè, mensen met een laag inkomen, zouden die hier voordelen op moeten krijgen, vind je? Die zou in mijn ogen, in ieder geval, ja, eigenlijk iedereen zou gewoon in principe gewoon een redelijk voordeel op benzine moeten hebben. Je zegt wel, die mensen in ieder geval. Als jij iemand hebt die amper rond kan komen, ik bedoel van, ik weet hoe de belastingen zijn in Nederland. Ja. Ik bedoel van, als je net een huis kan bouwen en je hebt je auto nodig voor je werk. Ja. Ja, dan zou het duidelijk zijn als jij je auto moet weg gaan doen, zeg, omdat je de brandstof niet kan betalen en elektrische auto's alleen maar om te betalen. Dan moet jij bijvoorbeeld een duur leasecontract af gaan sluiten, terwijl jij bijvoorbeeld gewoon een betrouwbaar, ja, simpel autootje hebt dat amper iets uitstoot. Ja. En dan moet jij lijden, zeg maar, terwijl een ander het wel kan. En auto's zijn natuurlijk ook eigenlijk geen luxe meer, hè? Je hebt het bijna een soort van nodig tegenwoordig. Ja, het is, vroeger was het een luxe middel, tegenwoordig is gewoon een ding van, ja, weet je, je hebt het nodig en zonder kun je gewoon maar niet meer. Wat moet je anders? Ja, nee, ja, ik heb hetzelfde. Ik ben heel blij dat ik een auto heb inderdaad, want ik weet ook niet wat ik zonder zou moeten. Kijk, en ik ben zelf bijvoorbeeld ook, misschien dat het heel erg netjes is, maar aan de ene kant, ik ben zelf ook een autoliefhebber erin. Ik heb twee vrij zwaar uitstotende auto's, waaronder een oldtimer, maar ja, kan ik... Ja, daar ga je over, Renok. Ja, daar ga je, dat klopt, dat is het. Maar dan denk ik me mij van, ja, kijk, ik rijd er heel veel week niet mee. Ik rijd er in het weekend mee, daar geniet ik er ook van. En dan is het in principe, ja, kijk, ik vind het niet erg dat ik niet moet betalen, op dit moment. Maar net als dit moet wel... Stop het nu even. Het moet niet zijn dat je daar 3-4 euro per liter moet gaan betalen, want dan is het gewoon niet meer te doen. Nee, precies. Het moet leuk blijven. Ze moeten jou niet gaan dwingen om... je moet elektrisch rijden, want het is slecht voor het milieu. Ja, vroeger werd er ook nergens naar gekeken. Er wordt in andere landen ook niet naar het milieu gekeken. Waarom moeten wij er wel naar kijken? Nou ja, er wordt ook wel in andere landen naar gekeken natuurlijk. Kijk, het milieu is natuurlijk niet te negeren volledig. Nee, dat natuurlijk niet. Maar ik bedoel, als je kijkt nou in... Waar we pas geleden langskomen. In China bouwen ze nou weer een nieuwe kolencentrale. Maar ja, de CO2 die wij hier besparen, stoten hun weer uit. Ja. Dan moet je het wereldwijd gaan aanpakken. En dan moet je wereldwijd zeggen, jongens, we gaan op een of andere manier de CO2 verlagen. Maar op een andere manier. Frankrijk probeert het nu aan te pakken, hè? Ja, met die... dat met ze die, met die bonnen, ja. Ja, dat ja willen op ze zich doen. Is dat ook een mooie oplossing, zeg maar, ergens. Ja. Dat je gewoon zorgt dat de mensen die wel lage lonen hebben, dat die gewoon korting krijgen erop. Hoe zou je dat verdelen dan, denk je? Dat vanaf zoveel betaal je 30% van de originele prijs en vanaf zoveel 70? Het meeste, volgens mij, het basisloon is in Nederland hangt volgens mij rond de 1700, 1800 euro een beetje. Zeg maar, ja, een beetje normaal iets iemand. Meer, 18, 19, ja. Nou, ik bedoel, van zorg dat vanaf zoiets, zeg maar, dat je het gewoon rond een 1,50 liter zit bewijzen van, dan is het nog betaalbaar. En als je boven de, zeg maar wat, 4.000-5.000 euro komt, dat je dan gewoon echt meer gaat betalen. Want ik ben natuurlijk zelf beroepschauffeur, ik zit ook al, richting de 3.000 dan, maar ik ben ook heel de week van huis. Ja, want wat voor beroepschauffeur ben jij? Ik zit zeg maar in de zeecontainer, zeg maar. Maar dan ben je dus ook veel in het buitenland? Klopt, ja. Ik zit vooral Duitsland, België, Frankrijk, zeg maar. Hoe dan zit het daar dan met de benzineprijzen en de dingen? Als je die zijn daar een stuk lager, maar dat is ook gewoon het punt van ja, ik snap het niet, want in principe in Duitsland dat ze mooi. De benzine in Duitsland is een stuk goedkoper als Nederland. Ja. En dan zit de wegenbelasting al bijberekend. Dan nemen we maar, ja, gaat het bij ons dan mis? wij betalen wegenbelasting en nog eens een flink accijns over de benzine. Mm-hmm. En een duizend zit de wegenbelasting bijvoorbeeld in de benzineprijs erbij. Dan denken we maar even, ja jongens, dan gaat er ergens zoiets mis volgens mij. Kijk, en dan gaan we wij betalen dubbel. Wij betalen In principe betalen we gewoon dubbel. Ja. En ze hebben toen gezegd van ja, we gaan het rekeningrij invoeren. Daar zou ook een groot voorstander van zijn. Want dan kun je in principe gewoon naar de kilometers kijken. Daar betaal je naar. Maar ik vind rekeningrijden persoonlijk, dat vind ik, dat wordt ook duur hoor. Als je veel rijdt, ik rijd veel voor mijn werk. Dan denk ik ook wel van ja, is een auto dan nog wel rendabel? Ja, kijk, en dan moeten ze gewoon kijken, weet je, voor je werk nodig. Dat ze dan een compromis sluiten, zeg maar. Dat doen ze in Duitsland ook in principe. Jij kan als... Maar mensen die het leuk vinden om naar hun familie in Friesland te rijden vanuit Amsterdam, die moeten dat maar gewoon... Dat is eigenlijk plezier is dat natuurlijk meer. Ja, het is lullig om te zeggen natuurlijk, maar het is eigenlijk meer plezier dat. Kijk, ik bedoel, als we werken, dan zou je het op een of andere manier terug moeten vragen. Maar voor je plezier, ja. Hoe onderscheid je plezier en werk? Dat lijkt me wel heel moeilijk. Dat is inderdaad moeilijk te onderscheiden in principe. Ja, wat is werk, wat is plezier? Ik ben ZZP'er en als ik dan met een vriend een avondje uit eten ga, dan hoef ik alleen maar drie minuten over mijn werk te praten. En in principe heb ik gewerkt. Hoe gaan ze dat meten? Dat is een lastig dingetje erin inderdaad. Daar heb je nu wel een goed punt in. Nou, dankjewel. Dankjewel, Prennak. Dat vind ik heel leuk. Hey, ontzettend bedankt voor je belletje. Nou, fijne dag. Nog een goede uitzending. Top, dankjewel. Ik ga naar de volgende. En dat is, even kijken, dat is Wouter. Wouter, hallo. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ten eerste moeten ze het kwartje van kok eraf halen. Ja. En ze moeten de automobilist niet meer als melkkoe gebruiken van de overheids... manifestatie, zeg maar. Het is gewoon een melkkoe geworden met alle accijnzen, wegenbelasting wat wij betalen en die elektrische auto's niet. Ja. Subsidie stopzetten van de elektrische auto's, want er gaat zoveel chemische zooi in het ontwikkelen van die batterijen. Ja. Nou ja, ze willen dan in Tsjechië ook nog een fabriek gaan bouwen voor kobalt te winnen. Nou ja. Hoe ziekelijk kan dan de Europese Unie zijn? Ja. Want er zit ook gewoon heel veel slavernij in, vind ik. Want die werken voor een kwartje per uur bij spreken. En wij betalen de hoofdprijs, terwijl de elektrische auto's allemaal belastingvoordelen krijgen. En, ja, en die auto's zijn nog veel zwaarder dan mijn auto. Mm-hmm. Ja, dan vind ik het gewoon schandaal. Maar als een auto zwaarder is dan jouw auto, dan betaalt hij ook meer wegenbelasting, hè? Nou, elektrische auto betalen geen wegenbelasting. Nee. Ik betaal wegenbelasting voor wegenonderhoud. Ja, klopt. Daar is het voor bedoeld. Maar een elektrische auto, die krijgt overal vrijstelling. Overal allemaal subsidies. Uh-huh. En dan vraag ik mezelf af, moet ik nou gaan betalen? Omdat die elektrische auto's ook de wegen verzieken. Want die een beetje een Tesla weer gauw 2.500 kilo. Ja. Dan betaal ik voor hen. Plus ze krijgen subsidie. En dan denk ik, hoe ziekelijk is de wereld inmiddels geworden? Ja, en als we het even over die inkomens hebben, om wel even bij de stelling te blijven. Moeten mensen met een laag inkomen dus meer voordelen hebben dan mensen met een hoog inkomen? Nou, ten eerste voor iemand die al 1600 euro per maand verdient, die kan eigenlijk al niet rondkomen. Met de absurde prijzen tegenwoordig in de supermarkten. Want die prijzen die gaan ook steeds hoger worden. Ja. Dus ik vind daar sowieso ook gewoon de btw's omlaag moeten. Mm-hmm. Maar ja, dat is natuurlijk weer een greep uit de schatkist. Dat is zo. Ook weer van de overheid. Ja, dat... Dus in die zin, ik vind gewoon puur met het beleid van tegenwoordig de klimaatidioterie, zeg maar. Ja, zo zie je het in de ketel. Ja, maar dat is een heel andere discussie, Wouter. Ja, maar het is gewoon hypocriet. Net zoals Mark, die is hypocriet, want die heeft een tweede huis in Bulgarije. Ik weet, Want hij koopt daar niet voor niks een huis. Nou, dat deed hij vanwege de natuur, hè. Laten we wel. Ja, en hij hangt nu ook niet meer. Dus laten we het niet verder over Mark hebben. Je kan ook in op de Veluwe een tweede huisje kopen. Ja, ja. Sorry. Maar nou, Wouter, oké. Okay. Ja. Wouter, ik tot slot, ja, samenvattend kort, vertel. Ja, ze moeten gewoon kijken. Oh, het kost 85 cent om te produceren. Ja, inclusief de inkoop. Nou, zet dan op 1,20 of 1,30. 1,20 dus of 1,30. Want we moeten gewoon één weg lijn trekken. Want ik betaal €50 per maand aan mijn wegenbelasting. Ik zit ook nog in een dure regio. Ja, oké. Okay. Dus ik vind dat die auto's van Tesla's en die iGo's en al die andere elektrische auto's ook gewoon wegenbelasting moeten betalen. Elektrische auto's zouden ook wegenbelasting moeten betalen. Wouter, het is helemaal duidelijk. Ontzettend bedankt voor je belletje. Je mag me ook nog steeds appen via de NPO Radio 1 app. En die is gewoon gratis te downloaden. En dat heeft Gerrit gedaan. Die zegt, een goed alternatief zou ik vinden. Een auto kiezen die rijdt op gas of waterstof. Dat is een stuk goedkoper. En René zegt, doe niet zo gek. Ik leef zonder auto en ik red mijzelf prima in het land. Ik kan me ook prima bewegen door Nederland. Er zijn daarnaast genoeg opties om geen benzine te gebruiken. Zoals het OV of een elektrische auto. Richard, ben je het daarmee eens? Ik zit alles en iedereen is een beetje aan te horen. Maar ze hebben natuurlijk allemaal gelijk. Iedereen heeft gelijk. Nou, wat een goed programma hebben wij ook, hè? Nee. Ik vind het natuurlijk totaal niet eens met Mark 1. En ik vind het ook inderdaad een beetje vreemd dat ons even vertellen hoe het allemaal moet. Zelf hebben we in de 2000 Bulgarije, dan denk ik, joh, ga lekker die kant op. Maar gaan ons niet de les lezen hoe het allemaal moet. Want er zijn er genoeg mensen die een auto nodig hebben. Maar ik heb het al eens weer vaker gezegd. Mensen zijn bijna alleen aan het werk om hun levensonderhoud te voorzien. Leven mag bijna niet meer hier in Nederland. Want jij zei net tegen Wouter, geloof ik, klimaat is een onderstelling. Dat is onzin, want in de politiek, je volgt wel eens een debatje. De benzinerekening moet ook ergens van betaald worden. En ze hebben gezegd dat het ook mede er is om de klimaat aan te pakken. Dus die liggen, je kan wel tegen Wouter zeggen van, dat is een andere discussie. Alles heeft met elkaar te maken. Mm-hmm. En waar ik ook al een beetje bang voor ben, is dat wij nu ondertussen de prijs betalen van de corona. En ik hoor Hugo de Jonge natuurlijk nog steeds zeggen van dat de gewone man daar niet voor op wordt gedraaid. Links of rechts. Wacht even. Ik zie de link niet helemaal die je hier legt, Richard. Corona. Leg het even uit. Ja, dat zal ik even uitleggen. Even kort, hè? Ja, heel simpel. Als ik het onderbreed, kan ik doorpraten. Anderhalf jaar geleden was het wegennet praktisch helemaal leeg. Ja. Zeker. Geen benzineinkomsten. Heb je daar al eens aan gedacht? Doordat wij met z'n allen thuis zaten, waren er inderdaad minder mensen op de weg. Dat is zeker waar. Ja, precies. En dan ga ik dan weer een stapje verder. Bij elke ding wat ze in Den Haag verzinnen, heb ik altijd weer zoiets van, wat wordt het duurder? Want nou, ook met de gasprijs, het wordt gecompenseerd. Weer is de belasting betaald de lul. Want ik bedoel, van linksom of rechtsom, die rekening moet betaald worden. Alleen alles moet dus goedkoper worden. Want net wat Wouter zegt en wat Fred ook zegt en wat ik ook zeg, wanneer zijn die kuttenkop in Den Haag het is klaar om ons, de gewone burger, uit te knijpen? Okay, hoeveel moeten wij op een gegeven moment gaan verdienen om überhaupt te kunnen leven? Ik heb ook 3000 in de maand, maar straks zou je bijna 10 of 20.000 in de maand moeten hebben om überhaupt gewoon fatsoenlijk te kunnen leven. Dus jij vindt, om wel even bij de stelling te blijven, niet dat er verschil moet zijn in de inkomens qua hoeveel we betalen? Ze moeten gewoon eens normaal gaan doen, Ruben. Ze moeten gewoon eens normaal gaan doen. Ja, en dat is al moeilijk genoeg. Want ik bedoel, van Den Haag is een kei in altijd in problemen creëren. Maar je kunt het oplossen. Ja, precies. Richard, je punt is denk ik helemaal duidelijk. En ik ben benieuwd wat de anderen nog vinden. Ja, het is voor een tijd dat ze daar in Den Haag zullen erover gaan nadenken. Maar daarna kun je niet nadenken. Daar ben ik ondertussen klaar mee. Hey, groetjes. Groetjes. Dankjewel, Richard. Wat vind jij? Moet de benzine goedkoper worden voor mensen met een laag inkomen? Ik ben heel benieuwd wat je vindt. Bel 0800-1121 of gebruik de gratis app van NPO Radio 1. Dan nu muziek van Bestel, Rag & Bone Man en Skunk & Nancy. Dit is Remains. I came here for sanctuary, away from the winds and the sounds of the city. I came here to get some peace, way down deep where the shadows are heavy. I can't help but think of you, in these four walls my thoughts seem to wander to some distant sanctuary, when everyone we know is 6 feet under. when all of our friends are dead and just a memory and we're side by side. It's always been just you and me for all to see. When our lives are over and all that remains are our skulls and bones, let's take it to the grave and hold me in your arms, hold me in your arms. I'll be buried here with you and I'll hold in these hands all that remains. I don't want to rest in peace. We can haunt each other's dreams. We'll fight underneath this turf and bicker away in dark days. We'll find a way to resolve our banes from the land of the living. We'll find a common ground and fall in love all over again. All of our friends are dead and just a memory, and we're side by side. It's always been just you and me for all to see. When our lives are over and all that remains are our skulls and bones, let's take it to the grave. Friends are dead and just a memory, and we're side by side. It's always been just you and me for all to see. When I Bestel, Wreck and Bowman en Skunk and Nancy. En de plaatsspeler wordt uitgezet, zoals je het hoort. Dit was Remains op NPO Radio 1. Een muziekbattle, zoals een muziekbattle zou moeten zijn. Ik heb het met je over de benzineprijzen. Want wat moeten we daarmee doen? Frankrijk is eraan aan het denken om mensen met een laag inkomen meer voordeel daarin te geven en het dus goedkoper te maken. Wel voor de duidelijkheid, het is dus nog steeds naar inkomen berekend. Dus het zou in verhouding net zo duur worden voor ze als voor de hoge inkomens. Wat vind jij daarvan? Moeten we dat wel of niet ook gaan doen in Nederland? En Rob heeft gebeld. Rob, hallo. Ja, hallo. Ik wou eens weten, als jij een laag inkomsten hebt, ja, en je gaat nou dan tanken. Ja, en wat Frankrijk wil, nou ja, goed, het zal wel. Ja. Maar hoe ga jij dat op langere termijn oplossen dan? Hoe bedoel je precies? Ja. Leg even uit. Nou, als iemand een laag inkomst heeft, de benzine is nou 2,08 euro. De benzine is nu 2,08 euro, ja, ongeveer. Ja, de liter. Nee, niet ongeveer. Hij is zo, want hij staat bij de Esso, staat hij op 2,08 euro. Oh, oké. Nee, dat heb je net gezien. Oké, duidelijk, ja. Ja. Nou goed, dan gaat iemand met een laag inkomsten, die gaat dat tanken. Ja. Nu? Oké. Okay. Dan zou je dus dadelijk, als iemand dus wel wat meer te besteden hebt, die gaat dat ook niet doen, want die vindt dat ook te duur. Maar hoe ga je dat dadelijk doen naar inkomsten? Dus er zou iemand met een inkomsten van 1200 euro misschien, noem ook maar wat. Mm-hmm. Ja. Dan zou je dus de benzine, zou je dus dan weer terug moeten dringen naar, laten we zeggen, 1 euro, wat is het? 1,50, 1,60? Ja. Ja. Nou, en iemand die wel meer verdient. Hoe ga je dat dan doen dan? Hoe wil maar dat doen het dan? Blijft dan in verhouding hetzelfde, hè? Dus als... Nou ja. Als jij bij wijze van spreken 3 euro kan missen en ik 5, dan zou ik dus 5 euro betalen en jij 3. Zo moet je het zien. Ja, maar dat is toch geen verhouding? Dat vind jij geen verhouding? Nee, jij zegt gewoon prijzen gelijk voor iedereen. Ja, dan zeg ik ook, okay. Kijk, die 2,08 euro, dat vind ik absoluut. Ja, ja dat, vind ik dat is vrij duur. Ja, want wat de andere mensen zeggen, ben ik er allemaal mee eens. Oké. Okay. Ja, het is gewoon te duur. Ja, het is gewoon te duur, klaar. Top. Het gaat helemaal nergens broken. Jij vindt het veel te duur. Rob, het is helemaal duidelijk. Heel erg bedankt voor je belletje. We hebben nog maar ongeveer 7 minuten, dus ik moet gauw door. En ik schakel even over naar het buitenland. Naar Ria, hallo. Hallo. U zit in Oostenrijk, hè, begrijp ik. Ja, ik ben in Oostenrijk geweest. Ik ben net geweest. Thuis. Nou, dan blijven we gewoon in Nederland. Vertel. Ja, het was daar heel streng, wat de COVID betreft. Want je kwam nergens in zonder je Q-code. Mm-hmm. Maar over de benzine gesproken, die staat veel goedkoper. Ja. Het scheelt wel, nou de helft niet, maar het scheelt wel een kleine euro. Zo. En hoe komen ze aan die belasting? Doordat ze met de auto's rijden, 1 of 2, altijd 2 nummer worden. Altijd 2 nummer worden? Ja, want mijn vriendin die rijdt ook in een auto. En haar man rijdt in een grote Saab. Nou, gaan ze een grote afstand doen, dan nemen ze de Saab. Kleine afstand. Nou, dan nemen ze gewoon een kleine auto. Dan ben je gelijk klaar. Dat heb ik nu ook. Ja. Kijk, ik heb dat natuurlijk niet. Ik heb ook 2 auto's in mijn auto. Ik kan hier niet zonder autootje. Want het is allemaal te ver weg. Maar ik bedoel maar, zo kan het ook. Laten ze daar eens naar kijken. Dus u denkt eigenlijk, neem even lekker een voorbeeld aan Oostenrijk, zegt u. Ja, nou, ja. Neem dat hier. Laten ze dat overpakken. Zou dat systeem hier werken, denkt u? Want ik denk dat Oostenrijk, ja, ik ben er niet geweest hoor, maar ik heb het idee dat het daar wat meer op één plek gecentreerd is. Als je het over Wenen hebt, daar gebeurt natuurlijk heel veel. Ik heb het niet over Wenen hoor, ik heb het over Carinthië. Ah, oké, okay, precies. Ja. Dat scheelt nogal niet wat. Nee, ja, ik weet niet waar dat ligt in Oostenrijk. Nou, Carinthië ligt helemaal tegen de Tsjechië aan. Tegen de grens. Precies, ja, ja. Ja, oké. Okay. Dus u zegt neem het Oostenrijkse systeem over. Want dat vind ik het topsysteem. Dat lijkt mij wel. Niet wat de politiek betreft. Dat zoeken ze maar uit. Maar wat dit betreft... Ja, dat gaat niet zo lekker, nee. Goed. Okay. Ria, het is helemaal duidelijk. Ik ga over naar Jacques. Hallo. Yo, goedemorgen. Yo, Jacques. Ah, ik ga dus geen tweede auto aanschaffen, alsjeblieft niet. Nee, dat wordt wel duur. Ja, ook dat. Hey, maar ik ga, je gaat op een gegeven moment, als je dat onderscheid wil gaan doen, hoe wil je dat gaan controleren? Mm-hmm. Wie gaat dat zeggen van jij verdient te weinig, jij krijgt minder of jij hoeft minder te betalen? Ja. Dat kun je toch niet controleren, of wel dan? Nee. Dus jij zegt eigenlijk we houden de prijs gewoon gelijk, omdat we moeten nu anders moeten we ook veel gaan investeren in controle, wat eigenlijk heel moeilijk is. Ja, ik zou ook niet weten hoe je dat kan doen. Nee, over het hele land gekeken, hoe wil je dat doen? Je kan toch niet meer iedereen gaan checken. Maar is het logistieke probleem voor jou dan het enige obstakel? Of, ja, of heb je wel meer bezwaren? Ja, het gaat er ook om. Kijk, er komen steeds meer elektrische auto's. Dus in feite, de benzine wordt steeds minder verkocht. Zeker, ja. Dus, elektrische auto's maken een opkomst, ja. Ja, maar die maatschappijen wat die benzine maken, die hebben ook hun kosten. Die moeten toch ook aan hun target komen. Ja. Maar ze verkopen dadelijk steeds minder. Ze verkopen steeds minder, ja. Dus jij zegt eigenlijk, die elektrische auto's, die nemen het wel over. Ja, uiteindelijk. We moeten hier gewoon even doorheen. Zou jij dat ook willen, een elektrische auto zelf? Ja, want mijn baas, een directeur dan, die is nu met waterstofvrachtwagen bezig. En, oh, wauw. Dat is heel goed. Dat ben ik heel, want we rijden vanaf 2016, rijden we al LZV's, voornamelijk. komen er dit jaar nog 7 bij. Ja. En ik ben er gewoon helemaal top in. Ik vind dat super, super wat hij doet. Dat hij daarin meegaat. En dat kan. Het kan nog. Ja. Wat voor auto rij je nu zelf, Jacques? Mercedes Actros. En dat is, ja, ik weet heel weinig van auto's. Maar dat is dus benzine, hè? 25, diesel, hè? Diesel. Diesel is dat, ja. Maar, dus jij betaalt al wat minder. Ja. Vind jij het dan nu te duur voor jezelf, wat je betaalt? Ja, ik heb net 300 liter getankt en zit er rond de €600. Oh, wat lekker. Waar gaan we naartoe? Kijk, dat was terugverdiend, logisch, maar waar ga je toch naartoe in feite? Waar gaan we naartoe? Het is helemaal duidelijk, Jacques. Ik heb nog 3 minuten, dus ik ga even gauw naar de laatste bellen. Doei, doei. Dankjewel. Even kijken. En ook de app is nog steeds bezig. Zo vraagt Rini, maar hoe gaan we dit doen? Want moet ik dan bij de pomp zeggen wat mijn inkomsten zijn? Daar heb ik helemaal geen zin in. Marijke heeft eigenlijk hetzelfde idee. Ze zegt, het lijkt me een leuk idee. Maar ik weet niet hoe we het gaan uitvoeren. En Jan zegt, Portugal, hartstikke goedkoop. Je betaalt 60 cent voor je elektriciteit. En ik heb in Spanje voor diesel heb ik 1,25 de liter betaald. De laatste beller is, en we hebben echt heel kort, dus maak je punt snel. Dat is Rob. Hallo. Hallo. Hi, vertel. Ja, mijn punt is heel makkelijk. Ja. Je neemt van alle landen neem je de benzineprijs. Ja. Daar neem je het gemiddelde van, want we willen één Europa zijn. En dat smeer je uit over heel Europa, dan betaal je overal dezelfde benzineprijs. Dus in Duitsland, in Frankrijk... Is dat haalbaar? Want het heeft ook natuurlijk mee te maken waar de benzine vandaan komt. En de gas en de olie. Die komt uit Nederland, jongens. Die komt van de Europoort. Ja. Rob, ik weet het, maar ik probeer gewoon een gesprek met je te voeren. Hè? Laten we niet tegen elkaar gaan schreeuwen. Maar jij zegt dus... Sorry. Nee, oké. Okay. Maar jij zegt dus heel Europa één prijs. De benzine die komt gewoon uit de Europoort. Die wordt met tankers naar Duitsland gebracht, naar Frankrijk gebracht, naar België. Dat komt allemaal uit dezelfde plek vandaan. Mm-hmm. Mm-hmm. Dus die benzine is allemaal hetzelfde. Ja, dus dingen als accijns en zo, daar moeten we vanaf. Die in Rotterdam wordt verkocht. Ja. Vind jij de benzine nu duur of de juiste prijs? Nou ja, ik moet iedere week met mijn auto. Ik rij zo'n beetje 2000 kilometer... per maand, per 4 weken met mijn eigen auto. Ja. En dan hebben we het nog niet over een vrachtwagen voor 1,56 liter diesel. Mm-hmm. Voor een tank van 1000 liter. Ja. Ja, en wij krijgen geen reiskostenvergoeding bij deze werkgever. Nee, ja. Dus ik betaal gewoon tussen de 80 en de 85 euro per week alleen al aan brandstof voor mijn auto. Ja. Daar heb ik het nog niet over. Dus als we dat overal gelijk trekken, want ik moet wel echt afronden. Als we het overal gelijk trekken, dan wordt dat goedkoper en dan vind jij dat ook gewoon fijner. Ja, natuurlijk. Dat is toch logisch? Het is helemaal duidelijk, Rob. Ik wil iedereen ontzettend bedanken voor hun deelname aan het programma. Dit was Gaan namelijk alweer voor vandaag. Wil je graag meer van onze show zien? Volg ons dan op Facebook of Instagram. Je vindt ons onder de naam Gaan op 1. En dat is Gaan op aan elkaar en dan het cijfer 1. Morgen zijn we er weer om 4 uur met een nieuwe stelling. Zometeen hoor je op deze zender het NOS Radio 1 Journaal. En wij van Gaan wensen je nog een hele fijne dag. En niet te duur tanken. NPO Radio 1. 6 uur.